Middernacht, het begin van maandag 3 september. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat er in augustus in Syrië ongeveer 5000 mensen zijn gedood. Daarmee zou het de bloedigste maand zijn sinds het begin van de opstand ruim 17 maanden geleden. Ook vandaag was het een gewelddadige dag in Syrië, met volgens de oppositie minstens 100 doden. Alleen al in het dorp Al-Fan in de provincie Hama zou een aanval van het leger aan 21 mensen het leven hebben gekost. In Zuid-Korea is dominee Sun Myung-moon op 92-jarige leeftijd overleden. Zijn verenigingskerk wordt door velen beschouwd als een sekte en de volgelingen worden ook wel Moonies genoemd. Zelf claimde Moon dat hij miljoenen volgers had, maar volgens critici zijn het er niet meer dan 100.000. Moon werd in de jaren 70 en 80 bekend door massale huwelijksceremonieën. Dominee Moon overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Het Rijksmuseum in Amsterdam gaat 14 april volgend jaar weer volledig open voor publiek. De verbouwing, met ook een uitbreiding van het museum, heeft 10 jaar geduurd. Een mislukte aanbesteding, geruzie over de onderdoorgang en problemen met vergunningen hielden het museum jaren langer dicht dan de bedoeling was. In het vernieuwde museum is een vaste collectie te zien van 8000 objecten. En 2,5 jaar na zijn dood kan de populaire ijsbeer Knoet weer worden bewonderd. Eind volgend jaar staat hij opgezet in het Natuurhistorisch Museum in Berlijn. Knoet werd eind 2006 geboren in de dierentuin van Berlijn. Omdat hij kort na zijn geboorte werd verstoten door zijn moeder, bracht een verzorger hem groot met de fles. Binnen een jaar hadden al 2 miljoen mensen hem bekeken. Knoet stierf in maart vorig jaar aan een hersenaandoening. Het weer, vannacht kans op mistbanken. Het is een graad of 13. Morgen eerst bewolkt, later zonnige periode. Meest droog en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Boont. Mijn naam is Jan Roos en ja mensen, ik leef weer. Vorige week was ik door de griep gegijzeld. Nou, gegijzeld, zwak uitgedrukt. Ik ben Jan Heemskerk. Hij was down and out. Onze man, maar hij is weer opgekrabbeld. Hij is weer terug. Welkom Jan. Hou jij van Holland, Jan? Nou, niet noodzakelijk. Nee hoor, Friesland is prima, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Zuid... Nee. Volgens mij hou je wel van Holland. Ik ben dol op Holland. Beeld bij geluid heb je op echtejanne.nl. Nee, stuk op Twitter is echtejanne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het echtejanne radiospel. Het gaat telefoonnummer 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is... Als je niet stemt, moet je ook je kop houden over de politiek. Nou, dat gaan we zeker niet doen vandaag, Jan. Maar een echtejanne, dat ben je of ben je niet, dus genetisch bepaald. Dus waarschuw jij voor Franse toestanden. Rellen dus in de suburbs, omdat islamieten teleurgesteld in het PV zijn in de PvdA. Zoals een aantal prominente moslims uit Amsterdam, dan ben jij een ongelofelijke moslim, Johan. Dat dacht ik wel, Jan. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Nou, doe maar. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Zo, Johan, ik ben er weer zeg, maar vorige week ziek, zeg. Jongen, wat was jij ziek? Ja, ik ben wel even gekomen, dat moet je jullie toegeven. Je bent gekomen, je bent ook weer gegaan. Ja, ik heb maar de stoel aangeraakt, dan ging ik weer. Ja. Nou ja, het kan gebeuren. En trouwens, als we het toch over de ziek hebben, Hero Brinkman. Ja, ik ga echt een knaller schagen. Ja, Hero is radeloos, radeloos omdat zijn DKP of PKD of BDKPP, TDPKDA, TDP... Wat is het? Geen flauw idee. Nou, in ieder geval in de peilingen slaat dat vreselijk slecht voor. Nou ja, ze bestaan zeg maar niet in de peilingen. Dus kwam Hero met een list. Hij liet een nep Pim Fortuyn bellen naar Giel Beelen. Allemaal leuk natuurlijk en allemaal aardig. Maar je voelde natuurlijk aankomen. De professor die riep om op deze pannenkoekenpartij te gaan stemmen. Dus het Pimmetje P van de wolk afgetrokken om te zeggen... Stem op DKTP! Je kunt ook gewoon denken van weet je wel, laat het gaan, het is klaar, het lukt niet, niemand wil me. Dan kan je toch gewoon zeggen, joh, ik ben Hero Brinkman, ik kan ook weer politieagent worden. Nee. Dat kan mij... Nee. Maar dat je dan gewoon iemand die... Een dooie. Een kale dooie. Voor het idee wat hij had en dan zeggen we, nou ja god, die trekken we gewoon met de stemacteur van zijn wolk af, dat hij voor mij stemt. Zie je het ervoor, hè? Dat je op een gegeven moment, hallo, hier spreekt Joop den Uyl, stem PvdA. Nou, eigenlijk wel, ja. Dat zie ik wel. Ja, dat zie ik eigenlijk wel. Dat is wel een goed idee, Diederik. Ja, zeker. Nou, wat mis. Nou, in ieder geval, Hero Brinkman. Hey, Jan. Joehoe, Emil Roemer. Ik kan niet van mijn gestrekt been ingaan. Ik heb natuurlijk de afgelopen dagen wel behoorlijk wat over me heen gekregen. En dat mag, dat hoort, dat is verkiezingstijd. Maar het is nog geen 12 september, dus wie het laatst lag, lag best. Nou. Nou, wie het laatst lag, lag best. Komt ie, Emil. Goed, de baas van de bouw is dit niet zo in goede doen. De partij kelderde de peilingen. En Roemer die zegt natuurlijk elke dag dat hij beter zijn best gaat doen. Maar dat gaat hem niet helpen, want het CPB liet zien dat 250.000 mensen hun baan verliezen als je het rode gevaar in de macht komt. En dat kun je met een beter je best doen echt niet veranderen. Dus laten we hopen dat de mensen die gewoon de baan willen houden gewoon verstandig zijn. Nou, Johan. Gaat het goed met je? Ja, nou ja. Ik vind het, ik vind het toch ook weer zielig voor Emiel. Jij houdt wel van Holland, toch? Ik houd een dobbel Holland. Nou, mooi. Uit Europa, dol op Holland. Nou, Emil Roemer, wat zullen we ervan zeggen? Hij ging lekker, maar hij flikkerde naar beneden als een baksteen. Ja, zonde. En dat heeft hij allemaal aan zichzelf te danken. Spreken we straks Renske niet? Nou, daar zullen we het nog even over hebben. Maar Emil Roemer, wat is het? Ja, toch gewoon Johan. Dat dacht ik wel, ja. Wel, ja. Oh, trouwens, over Johan gesproken. Ja, Benny Jolink. Ik kan niet gewoon door de stad lopen. De mensen reageren heel raar op mij. Ja, de zanger van Normaal, je weet wel, die met die jaren 80 haren, jaren 80 optredens en jaren 80 liedjes is kunstenaar geworden. En welke gek is tegenwoordig geen kunstenaar geworden? Als je op een gegeven moment niks meer te doen hebt, dan word je kunstenaar. En alle vrouwen die werkloos zijn, zijn stylistes. Maar ja, dat is even een schilderij, Jan. Ik was schilderij als de beste. Ik ook, hè, wist je dat? Ja, ben je dat nou? Ja, Jan. En wat schilder je dan Hollandse tafereeltjes? Ik zou heel graag kaasjes doen, Milder. Ja. Nou, in ieder geval, Benny Jolink, die schilderde Wilders samen met Hitler en Breivik. Hakenkruizen erbij, een paar grafstenen. En klaar is Benny. Doe toch even normaal. Hij was boos. Ja. Hij was boos. Benny. Ja. Benny boos. Was boos. Ja, gek, hè? Ja. Gek dat hij boos is. Maar nou, dan denk ik, maak een mooi schilderij met Breivik en Hitler erbij. En dan snappen de mensen tenminste waar het over gaat met Geert. Nee, maar hij had ook een tekst geschreven op zijn weblog met een uitleg over de politiek. Dat je echt denkt, nou ja, misschien met de actieve stemrecht. Maar eens even naar. In ieder geval, Benny Jolink, dat is namelijk het grappige. Ja, dus dat schilderij met Hitler en Breivik en Hakenkruizen. Ja. Had hij ook bedacht als cd-hoesje. Ja. Alleen hij liet het drukken in Duitsland. En weet je wat nou niet mag in Duitsland? Nou, zeg eens. Hakenkruis afdrukken. Dus de hele oplage van Benny's klote cd, want reken maar dat het een klote cd is, die gaat dus in de, ik wou zeggen verbrandingsoven, maar dat kan je waarschijnlijk ook niet zeggen in dit verband. Jan? Je bent in topvorm, Jan. Ik ben blij dat je terug bent. Benny Jolink. Hij heeft Holland. Ongelofelijke paardenlul. Ik bedoel, ongelofelijke Johan. Ja, nou. Dan de held van de week. Of was hij ook in jouw panel bij Ik hou van Holland? Dan zeg ik dat het een toppertje is, hoor. Oh, je zat met Frans Bauer. Sorry. Heb je ook iets tegen Frans Bauer? Nee, gewoon niet. Frans, als je luistert. Ik heb gevraagd wie wil luisteren, namelijk Frans. Kijk, ik vind het gewoon ongelooflijk gezellig om hier te zijn. Je moet nog even wat afmaken, joh. Een respectloze man ben je. De koning van het levenslied. Maar we gaan verder met Diederik Samson. Ik ga in geen enkel kabinet zitten, behalve als het mijn naam draagt. Wat zegt hij nou? Ik ga in geen enkel kabinet zitten, behalve mijn naam draagt. Ik ga in geen enkel kabinet zitten, behalve als het mijn naam draagt. Ik ga in geen enkel kabinet zitten, behalve als het mijn naam draagt. Cabaret Badmuts 1. Je kan van alles en nog wat van naar zeggen over de Badmuts van de PvdA. Maar dat doen we vandaag niet. Hij is aan het scoren als een dolle. Waarom, mijn god weet, hij stijgt in de peilingen. Dat is behoorlijk knap, want we dachten toch echt dat de sociaaldemocratie dood en begraven was. Nou, let maar op, hij komt eraan. En misschien, als het heel erg tegen zit, het kabinet zijn naam draagt ook. Nou doet u het weer. Pardon. Nou doet u het weer. Sorry. Meneer Henk, nou doet u het weer. Ik hou van Holland. God, wat was dat ingestudeerd, zeg. Nou. Heb je dat gezien? Ja, nou, doet ik heb u gezien, het maar je kan zeggen wat je wil. 21, 22, en Jacob. Nou doet u het weer. Ja. Ondertussen heeft hij wel een stropdas op. En hij laat ze dons weer staan, want kaal is intimiderend. En hij snapt het wel. Dus ik bedoel, pas nou maar op. Emiel. Hoe bedoel je kaal is intimiderend? Nou ja, niet zoals jij het hebt. Dat gaat wel. Dat is met dons. Blokje met kaart. Rossig dons. Stukje woord. Rossig Jan. Dons. Ik heb de bitterballen van Jan Rooster. Hey, Diederik Samson. Nee, dat is god. Ja, het blijft een ontzettende Johan. Het blijft een ontzettende Johan. Maar als je natuurlijk eigenlijk met zo'n partij, wat al 5 keer is gestorven, weer uit de as kan herrijden. Nou, dat kan Pechtold niet zeggen. Maar laten we eerst. En dat kan Sap ook niet zeggen. Maar dat en dat kan Marjan Thieme ook niet zeggen. Maar Diederik wel. Maar dan gaan we even met onze hoofdgast ook over spreken. Ja, die hebben we ook nog. Dat is toch bijzonder. Ja. Nee, maar hoe vaak zijn wij in Nederland al klaar geweest met de sociaaldemocratie? Hoe vaak? Met Job Cohen dan van flikker op met je sociale... En hop, dan gaat hij weer om... Nou ja. Het komt zo in de orde, schat ik zo in. Ah, ja. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Hij is de campagneleider van GroenLinks. Staat op de hopelijk verkiesbare vierde plek. Nou, dat hangt er een beetje om, denk ik zo'n beetje. Maar hij zit nu al in de Kamer voor de Groenen. En heeft al op zijn 26e een heel politiek leven achter de rug. Vanavond bij Echte Jan als hoofdgast. Het wonderkind van het milieu. GroenLinks-icoon Jette Klaver. Nou, is dat een stukje intro of wat? Nou, ik heb nog nooit zo'n fantastische intro. Oh, dat wou ik zeggen. Nou, mooi gesproken, Jan. Oh, dankjewel. Jesse Klaver. Ja. Vierde plek. Ja. Jij bent in de maan aan het knijpen. Valt mee. Mede? Oh, ja, valt mee. Peilingen en palingen, dat geleuter. Ja, ik heb het meegestudeerd, ja. Ja. Zal ik hem doen? Ja, doe maar. Dagprijzen. Het zijn dagprijzen. Zeg maar gewoon, ik ben blij dat ik tof ik niet ben. Waarom doe je nou opeens zo'n rare allochtone stem? Helemaal niet. Nee, in zo'n programma wil ik niet zijn. Sorry. Nee, maar... Wat zeg je nou? Nee, je deed de allochtone stem. Nee, jongen, doe geen allochtone stem. Nee, je deed de allochtone. Ik ben zo ongelooflijk in de kaaskop. Hij deed het. Ik hoorde het. Weet je wat nou het leuke is? Hoe krijgen we dit? Je deed het. Jawel, je deed het. Deed ik het? Ja, je deed het. Zal ik het even over en heel slecht doe nog eens. Want je deed alsof hij Zwarte Piet is en het is een Marokkaan. Hè? Ja. Weet je wat nou het leuke van Tovik? Dit gebeurt me vaak. Op Geen Stijl stond het laatste stukje, super grappig, over Tovik. En er was een soort van column geschreven waarom hij voelde zich buitengesloten bij GroenLinks. En Jolande Sap was dan de bouncer en zo. Weet ik veel waarom, maar hij was de bouncer. Die stukjes hebben over het algemeen niet echt dat er een moraal in zit. Maar hij was de bouncer. Ja. Het leuke was dat ik werd neergezegd als die blanke man... die een van de mensen was die hem ook tegenhield. Wat wil nou het geval? Ik ben net zo Marokkaans als Tovik. Ja, kijk, pestpleuris. Hebben we een Marokkaan in de studio? Ja. Ja, een half. Jesse Klaver, dat is toch wel een mooie schuilnaam, hè? Het heeft me klauw met geld gekost, maar... Jij werd als Marokkaanse bouncer tegen Tovik ingezegd? Nou ja, ze dachten dus dat ik een Nederlandse bouncer... En dan gebeurt dat dus de mensen die dan Tovik zijn accent nadoen tegen mij. Hey, maar Jesse, luister even goed, even serieus. Jesse B. Maar jij hebt geen accent. Nee, maar dus kunnen we jou ook niet nadoen. Een Brabants accent misschien. Ja, dus, maar mag dan, ik even... Ik kan ook proberen. Ben je goed in Brabants accent, Jan? Nee, mag ik iets in de lucht gooien even? Ja, kom eens. Was er niet sprake van dat als je Marokkaan was of bent... Moet je zachtjes praten. Dat er een lijst is met namen waar je uit mag kiezen... en dat Jesse daar niet op staat? Of moet je dan volbloed zijn? Dat is een goede vraag. Dank je wel. Mijn vader is Marokkaans. Ik ben zonder de beste man opgegroeid. Dus ik had geen probleem met uitzoeken. Mijn moeder had geen probleem met uitzoeken van... Hartstikke idee. Je wist dat helemaal niet, wat weet je toch veel. Ja, dank je wel, Jan. Dat ja. Ja, het valt morgens op je mat. Oh, dan haal je gaan we over die krant beginnen weer. En de krant van morgen, de grote hoofdartikel was... Wist je het, als je Marokkaan was, dat je maar uit die namen mag kiezen. Dus wat... Jesse Klaver, hoe heet je? Ja, die ken ik namelijk ook. We hadden het net even over Samson. Ja. Heeft hij het momentum? Ja, ik zou graag zeggen dat het niet was, maar hij heeft momentum, ja. Dit noemen ze wel momentum. Hoe kan dat? Nou ja, je deed het al goed na. Hij heeft het eerste debat, het premiersdebat, deed hij gewoon supergoed. Dat deed jij weer goed Veel na. Beter dan die anderen. Ja. En dat tweede debat bij Kneel van der Brink, het was natuurlijk ongelooflijk ingestudeerd. Ja. Maar het werkte wel. En dat is prima, hè? Want het werkt inderdaad. NOS Journaal doet niets anders dan vertellen dat Mark Rutte inderdaad een leugenaar is aan de hand van Samson. Want ik denk dat het... Is dit de politieke partijen? Oh nee, dat is NOS Journaal. Ja, wat ik... Dat kan je zeggen, dat was namelijk ook het eerste debat zeg maar, over Roemen. Dat vond ik heel grappig. Hè? Toen was Rutte aan het draaien en eigenlijk zelf een beetje aan het liegen over zijn programma. Nou, volledig aan het liegen eigenlijk. En daarna begon Roemen een beetje zielig te doen daarna. Van ja, ja. Nou, je was niet eerlijk. Ja, dan had je in het debat gewoon raak moeten schieten. En dat geldt hetzelfde voor Rutte. Ik bedoel, Samson die probeerde hem daar te pakken op een puntje. Maar had hem echt genadeloos neer kunnen zetten op dat de PvdA niet scoort op werkgelegenheid. Dus ik vind het een beetje jammer dat Rutte het daar heeft laten lopen. Eigen schuld, dikke bult. Ja, nou ja, zo kan je dat natuurlijk zeggen. Maar het gekke is natuurlijk, waar we het net ook over hadden... vaak, hè, maar dan moet je als GroenLinks kan je daar zeker over meepraten... dat men trekt het niet meer, men heeft helemaal geen zin meer in die PvdA. Hoe vaak hebben we dat nou al gezien? Dat begon geloof ik al nog voor Pim Fortuyn. Dat iedereen dacht, flikker toch op die regenteske rotpartij van je. En dan, maar dat viel er wel mee, want daarvoor had je Wouter en die deed het er ook goed. Nou, daarvoor had je niet Wouter, hoor. Nee, maar Nee, nee, wel Wouter Bos hebben we het over. Die nou, Wouter Bos heeft op een gegeven moment geloof ik ook op 14 gestaan. En er ging toen weer wat omhoog. Die deed dezelfde truc als, als Diederik nu een beetje doet. Die trok het er ook weer een maar beetje. Maar het punt, Jan, wat ik wil vertellen, is dat ze de hele tijd enorm naar beneden klappen. Omdat men er geen zin meer in heeft. Nee, maar uiteindelijk komen mensen er toch weer terug. En hoe kan het? Je ziet hetzelfde ook een beetje gebeuren bij het CDA. De vorige verkiezingen niet, maar... Je ziet dat daar ook wel gebeurt. En dat komt omdat ze een hele sterke basis hebben. Vanuit de verzuiling, zal ik nog maar zeggen. En daardoor komen mensen toch nog steeds terug. En het is toch ook wel vertrouwenwekkend. Het is een partij die doet al jaren mee. Ze hebben al in allerlei regeringen gezeten. Dus het is een soort van veilig gevoel om daar naar terug te keren. Is dat men is bang voor die hele grote, malle, populistische SP? Een malle, populistische PVV, die is niet meer zo groot. Ze denken, nou, Rutte, dat zal toch wel een beetje een liegbeest zijn. Ja. Weet je wat, we nemen gewoon die mensen die gewoon al tientallen jaren tegen ons liegen. Nee, het is toch wel een lekker stabiel gevoel. Nou kijk, Samson doet het nu heel goed. Maar wat ik als politicus heel veel meemaak, zeker op de feestjes, is jullie in de politiek, jullie doen het al jaren verkeerd. En dan probeer ik zal te zeggen, welke drie partijen zitten er al, zolang ik me kan heugen, in PvdA, CDA en de VVD. En die zitten al jaren aan de macht. En hoe komen die daar? Dat is toch echt omdat daar heel veel mensen op stemmen. Ja. En volgens mij zie je, ze kunnen gek doen wat ze willen. Iedere keer komen dan mensen toch weer terug. Want ja, we moeten toch die verantwoordelijkheid en eigenlijk de status quo handhaven. Want dat is wat ze doen. Maar dat is aan de andere kant, zeggen ze daarmee van, nou, die verantwoordelijkheid die geven aan GroenLinks niet. Nee, dat klopt. Dus daar hebben wij nog heel veel werk aan te doen om ervoor te zorgen dat mensen zien dat wij die verandering wel kunnen brengen. Dat we die verantwoordelijkheid aan kunnen. In dit blokje doen we eerst de actualiteit. En straks gaan we echt op de campagne GroenLinks, SAP, alles wat niet goed gaat, zeg maar, gaan we op in. De SP. Vond je introductie leuker? Ja. De SP die ging lekker ging boomhard. Hè. Liever gezegd, Jan en ik waren op bruine bonen aan het inslaan. Nou ja, echt. Verhuizen ook. Verhuizen. Er ligt al een stuk goud in een pistool in Drenthe verborgen. Omdat we denken, ja, we moeten wat. Ik wil scheef huren. Ja, nee, maar begrijp je wel. Ja. En nou knallen ze weer naar beneden. Hoe zit dat? Nou ja, wat grappig. Ja, toch niet alleen maar omdat Roemer een beetje een Brabantse flappie is. Dat wisten we toch al? Nee, maar kijk, ze zijn omhoog geschoten zonder iets te doen. Hè? Hoe lang heb je Roemer wel niet gezien? Dus het was een heel erg gevoel wat er is. En in de debatten doet hij het gewoon niet goed genoeg. Dus het momentum is hij aan het verliezen, zeg maar. Er wordt steeds negatiever over. Ik vond je eerdere verklaring waarschijnlijk. Dat inderdaad iedereen toch elke keer weer terugvalt op dat PvdA, CDA, VVD-ding. En dan met name die eerste twee. Waarvan je toch ook zou kunnen zeggen, ja, die roepen toch niet zoveel anders dan SP. Klopt, maar hij weet het ook niet waar. Dat is waar. Dat is een gevoel. Maar hij weet dus ook niet te keren. Hè? Je zegt terecht, andere partijen krijgen nu niet het vertrouwen. Maar Roemer weet dat gevoel van, hey, we moeten voor die veilige, vaste partij kiezen. Dat weet hij niet te keren. Hij weet niet voldoende vertrouwen uit te stralen. En dat snap ik ergens wel. Maar komt het ook omdat, ja, kijk, ik begrijp wel, de SP is natuurlijk de tegenpartij. Ondanks dat ze nu zeggen, we stemmen voor. Want vroeger was stem tegen. Maar ja, ze hebben natuurlijk gewoon tientallen jaren langs de kant van de lijn gestaan en geroepen. Kutje! Nee, kutje! Alles is kutje! Kutje! Meer hebben ze niet gedaan. Ze hebben alles was kutje. Ja. En nu hebben ze het idee van, god, misschien kunnen we een keer meedoen. En dan moet je dus niet alleen maar roepen dat het kutje is, maar dan moet je ook inhoud hebben. En dat is misschien... Ja, of misschien is dat nou juist de vergissing wel. Misschien moet hij... eerst winnen. En hij zal compromissen aansluiten voordat het eigenlijk op tijd is. Hij begint al in te leveren. Nou, 3% is misschien toch niet... Moet hij daar niet even mee wachten? Ja. Moet hij daarmee wachten? Wat mij betreft had hij eerder zeg maar tot zin... Kijk, had hij eerder tot zinnen gekomen. Bernard Wientjes is nou niet een van mijn allergrootste vrienden van VNO-NCW. Ik vind dat hij vaak onverstandige dingen zegt. En hij heeft nu iets heel verstandigs gezegd. Poldermodel gesloopt. Over de SP. Die hebben gewoon knetterhard het poldermodel gesloopt. Omdat ze de vakbond FNV hebben gesloopt. Ja, dus wat ze hebben gezegd is, ze zijn helemaal geïnfiltreerd in de FNV. FNV voert ook een campagne tegen de Kunduz-partijen, zoals dat heet. En dat gaat dus niet over Afghanistan, maar over de vijf partijen die een begrotingsakkoord hebben gesloten. Dat je daar vooral niet op moet stemmen, want het is ontzettend asociaal allemaal. En de SP is dus geïnfiltreerd, als het ware, in die FNV. En die hebben daar de boel uit elkaar gespeeld. Want 65, dat is 65. Ja. En nu staat er in een programma, toch maar we gaan toch maar naar 67 toe. De Agnes Jagerius de kopje eraf laten hakken, mede daarom. Precies. Dus ze hebben zeg maar de arbeiderskant hebben ze gesloopt in het poldermodel. Ja. En dan wordt op een gegeven moment zo'n Wientjes die zegt, die maar aan de werkgeverkant staan, die zegt, ja, dat hebben ze dus gesloopt. Ja. Dat is kraktemocht. Ja, dan ben je volgens mij, als je dat al roept als een werkgeversvoorman, dat zegt wat volgens mij echt gewoon op feiten is gebaseerd. En dan weet ik niet of je het lang volhoudt in de politiek, want daar wordt wel zwaardere karaktermoord gepleegd. Heb je trouwens dat interview in de Telegraaf gelezen met Roemer? Heb jij dat gelezen, Jan? Nee. Jij? Ik heb het schuin doorgelezen. Maar dat was ook dat je dacht van, oh jeetje, want hij vroeg op een gegeven moment aan die journalisten, hoe moet ik het anders doen? Dat je denkt, zit straks in het torentje? Ja, maar, het is wel Roemer. Het is wel wie die... Dat, kijk, dat pleit het, wel voor... Nou, zeg vind maar, ik toen helemaal ik, leuk. Toen ik dat, nee, je hoeft het niet leuk te vinden. Maar toen ik het las, had ik al zoiets van... Maar, dit is wel die man ja, uit maar als jij premier wil zijn, dan ja, moet je een leiderschap tonen. Dat, en niet aan twee verslaggevers van de Telegraaf vragen van... Ja, weet ik van ja, hoe maar moet ik het... Maar aan de andere kant, zeg maar, heeft Rutte het de afgelopen 2 jaar zo goed gedaan. Zeg maar, het soort premier wat we eigenlijk verwachten... Hè, die hebben eigenlijk ook nooit echt gebracht wat we wilden. Dus nou, ja, dan misschien een olijke Brabander. Hij heeft toch best wel wat gebracht. Nou, wat wil je dat zeggen? We hebben wel 130 rijden nu. En Jolande wil het weer opschorten. Leuke boel. Hebben we eindelijk iets gerealiseerd hier in dit land... Dan moet het weer opgeschort worden. Ik ben misschien wel een van de weinige GroenLinks'ers die ongelofelijke voorliefde heeft voor hele mooie auto's. Maar ik als vind, ze maar stilstaan. Ik heb echt, als ze maar 80 rijden. Ik snap echt helemaal niks van mensen die zeggen... ik wil per se in Nederland 130 kunnen rijden. Want je staat in de plannen van het CPB bijvoorbeeld... Hè, dan zie je dat de files bij de VVD toenemen met 10%. Ja. En bij ons gaan ze gewoon met 70% naar beneden. Je kan tenminste doorrijden, 80, maar je kan mooi. Wel doorrijden. Maar dat kabinet heeft net heel Nederland volgepleurd met asfalt. Dus we kunnen nu bijna overal doorrijden. Dus maakt het allemaal niet meer uit. Hé, hey, Jesse, we gaan praten straks een beetje verder. Want oh, wat hebben we veel op te bespreken. Ja. Maar, godzijdank, Jesse, is mijn... Wat is er nou? Ga je nog verder praten over hem? Ik wou even zeggen dat Jesse Klaver van de GroenLinks straks weer bij ons terug is. Want dan, ik zei alleen maar Jesse. Nee, dan snappen de mensen dat niet. Nee, zo populair. Of ik met een knikkermaatje zit. Ja. Dus ik wil dat de mensen dan weten wie er... Nog even voor al duidelijkheid. We zijn zo terug met Jesse Klaver. Knikkermaatje van Jan. Nee, GroenLinks Tweede Kamerlid. Precies. Dat. Niet zomaar iemand. Ja? Ja, prima. Goed zo. Ik hou... Godzijdank is hij herrezen uit zijn doodsbed. We hebben er even voor gevreesd. Terug uit het diepe coma die zomergriep heet. Het is weer tijd voor onze La Via Roos. Kees van der Staaij was deze week de gebeten hond van de verkiezingen. De hoofdman van de SGP sprak zich uit over de kans op zwangerschap na verkrachting. Volgens Kees was die niet zo hoog. En werd je op wonderbaarlijke wijze toch nog zwanger na zo'n verkrachting, dan was abortus geen optie. Want de partij staat voor het leven van de ongeboren vrucht. Dit was het begin van een morele inquisitie. Van der Staaij had iets vreselijks gezegd en moest hangen. Met het eerste ben ik het eens. Als man moet je je verder houden van meningen en ideeën over wat verkrachte vrouwen moeten doen. En zo'n vrouw de kans ontzeggen om het kind van de verkrachter te laten verdwijnen, is op zijn zacht gezegd middeleeuws. Maar het tweede, het moeten hangen, ben ik het falikant mee oneens. Meneer Van der Staaij heeft een mening en die mening mag hij duidelijk maken. Niks meer en niks minder. Hoe oneens ik het ook met de mannenbroeders ben, ik sta voor hun vrijheid te zeggen waar ik het niet mee eens ben. Sinds 1918 denkt de SGP zo over abortus en verkrachting. In 94 jaar hebben ze die mening niet veranderd en het mag. Ze denken daar wel meer dingen waarvan ik me afvraag of ze wel helemaal kloppen. Ik noem een term. God. Kees en zijn gereformeerde aanhang werd direct naar zijn uitspraken voornamelijk door links aangepakt. Hij mocht dit niet zeggen. Hij moest zijn excuses maken van de PvdA. Het zou fijn zijn als de morele jachthonden volgende keer iets langer zouden nadenken. Want excuses eisen voor een mening, hoe verwerpelijk dan ook, is in mijn ogen verwerpelijker. Wat een stukje kwaliteit is op de maandagochtend. Ja, wat een comeback zeg. Nou, zijn meest recente wapenfeit, bedoel ik niet Jan Roos, maar Jesse Klaver, is pleiten voor gratis kraanwater in de horeca. Wat volgens mij net zoiets is als het vragen om ijsklontjes in de hel. Maar goed, het tekent de onbaatzuchtige Jesse Klaver, die onlangs ook bepleitte het salaris van profvoetballers middels een solidariteitscrisisbelasting af te romen. We praten met hem verder over de campagne van GroenLinks. Hé, hey, weet je, de GroenLinks-kiezer, die wil graag Alexander Pechtold als premier. Ja, wat is dat? Dat is een beetje gek, hè? Nogal. Nou ja, volgens mij was het in andere jaren ook het geval, hoor. Dat is dus niet zozeer Femke Halsema nog leider van GroenLinks was. Maar volgens mij dat ze daar ook eerder Job Cohen bijvoorbeeld toen was het als nee, premier. Zagen. Maar op de laatste plaats is Jolande geëindigd. Dat is een beetje gek, hoor. Want dat is bijvoorbeeld dat je niet kiest voor je eigen partijleider. Ja, volgens mij, ja, ik vind het niet zo heel raar. Volgens mij hebben ze gewoon gekeken naar... Jij vindt het niet raar? Dat vind ik echt heel raar. Dat ik het niet raar vind weer. Ja. Nou, maar misschien wil Jesse wel even uitleggen waarom je het niet raar vindt. Maar ja, omdat wat je volgens mij ziet... Kijk, in het begin van de campagne heb ik eigenlijk al tegen iedereen gezegd, we zijn de enige groene partij op links en we zullen niet de grootste worden, maar hopelijk wel de invloedrijkste. Dus wij worden niet gezien als een partij die de premierskandidaat levert. Partij van de Dieren is toch ook een groene linkse partij? Ik vind ze wel een... Nou, groen, het is de dierenpartij. Maar ze zijn toch over duurzaamheid en milieu en honden en cavia's. Ik zie ze vooral heel veel met dieren bezig. Ook als ik zo over Europa bijvoorbeeld hoor spreken. Maar heel weinig over wat echt voor het milieu... Nou goed, het is de dierenpartij. Goed, maar als het gaat over... Vind je dat raar? Nee, want wij worden niet gezien als de partij die je premierskandidaat levert. Nee. Maar het gaat ook niet echt lekker nog in de peiling. Hè? Dus ik bedoel, nog los van het feit dat jullie geen premiers gaan leveren. Maar wacht nou, als je... Sorry. Maar als je nou... Je wil nog even door op Pechtold? Ja. Ja, of wil je je lijstje... Nee. Wat wel interessant is namelijk, is dat als ik vanuit de ideologische beweegredenen op een partij stem, dan wil ik graag dat degene die... dat aanvoert, mijn land aanvoert. Want anders is het een beetje vreemd om op die partij te stemmen. En als dat zegt... Vind ik niet. Nou ja, goed, kijk, ik denk dat D66 noemde niet de GroenLinks echt een partner waar ze heel graag mee samen wilden. En dan is het toch vreemd dat de kiezer van GroenLinks zegt van... Pechtold, dat is mijn man. Nou ja, ik stond laatst nog in debat met Kees Verhoeven. Casey, die was hier 2 weken geleden nog. Ja, Casey, weet nog wel. Leuke kerel. Mocht jullie Casey zeggen? Ja, ik hoop ooit nog zo'n band met hem te hebben. Nee, dat is onze Kees. Maar ik stond met hem in debat in Amsterdam. En daar zei hij toch echt ook dat GroenLinks zeker een partner is voor D66. En volgens mij blijkt dat ook wel de manier waarop we samen optrekken in het parlement. Dus het is helemaal niet zo raar dat mensen dat vinden. Ja, dat ze op de vijfde, de vierde of de derde plaats staat. Zal mij gestolen worden. Jolande Sap is gewoon... is de enige lijsttrekker die econoom is. En zij is zo fucking slim. Dat is echt om jaloers. Fucking? Ja, super slim. Dat is gewoon om jaloers op te worden. Zit hier op Radio 1. Ik zat laatst een... ik heb deze zomer de CPB-doorrekeningen gedaan. Samen met al ons, met een heel team. En toen moest ik met het CPB bellen. En ik was nogal boos. Toen gebruikte ik ook het woord fucking. En toen was er een medewerker die tegen mij zei... Het CPB is niet het soort organisatie waar je met het woord fucking aan kan komen. Maar het luchtte erg op. Ik vind het hartstikke leuk. Ik zit er even door te denken. Dat kiezers van GroenLinks niet gaan voor een partij die alles behartigt, maar gewoon zegt nee. Wij kiezen voor een special interest partij, als het ware. Een soort maar stel van, die nooit. Ja, maar goed, dat je zegt, ja, nee, ik geloof dat het voor de rest wel goed komt. Maar ik vind dat ik dit keer mijn stem moet laten luiden voor het milieu of de duurzaamheid. Ja, maar dan ga je er op geen enkel moment van uit. Ja, je kan wel gaan stellen. Maar het kan, of je kiest voor een partij van wie in alle redelijkheid verwacht dat die de regeringsverantwoordelijkheid kan gedragen. En dan misschien zegt van god, misschien komt daar de premier wel uit. Of je zegt nee, ik heb een heel ander motief. Ja. Wil mijn moeder bijvoorbeeld, oh, schat, je moeder, die gaat geheid de Partij voor de Dieren stemmen. Kijkt ze ook naar Ik hou van Holland? Dat denk ik wel. Maar die bemoeit, die denkt helemaal niet aan wie de coalitie en wie de premier gaat leveren. Die denkt alleen maar, ik wil het goed verhaal. Gaan met de beesten. Maar de vraag is, zijn jullie niet gewoon zo'n special interest partij? Nee, wij zijn geen special interest partij. Volgens mij namelijk wel. Nou, volgens mij niet, maar wat je ziet is dat mensen ons wel graag in de regering, zien. Mensen? Voor een heel duidelijk precies, ding. Voor duurzaamheid, voor duurzaamheid, milieu. Op het milieu-issue. Ja, dat is waar. Wij zijn de groene partij, maar wel een partij die ze graag in het kabinet zien. Alleen niet als de premier. Maar jij zegt de mensen, maar vier kiezers. Zetels in de peilingen. Dat zijn nog steeds, daar zitten mensen achter. Dat ja, zijn, weet ik wel. Is het 60.000 keer 4. Nou ja. Maar niet zo heel veel, toch? Nee, maar iedere kiezer telt. Jij bent campagne-strateeg, mag ik dat zeggen? Of leider? Hoe noem je jezelf? Ik noem mij campagne-leider. Reken je het zelf aan dat 60% van de zetels verloren is gegaan? En we gaan de peilingen niet de dagkoersen noemen. Dat vind ik altijd flauw. Nee, dat begon jij weer. Dat wilde ik helemaal niet gaan doen. Maar voel je je verantwoordelijk voor 60% daling? Nee, ik voel me niet verantwoordelijk voor deze daling. Maar wie is verantwoordelijk voor die daling? 60%. Maar waar ligt die aan? De balans opmaken doe je na 12 september. Daar ga ik nu helemaal niet mee beginnen. Nou, ik zou het wel even doen. Kan je misschien nog de verkiezingen winnen? Nee, we knallen nu. Nu is het gewoon een kwestie van doorknallen waar het ligt. Laten we wel zijn. GroenLinks heeft nog niet echt een fantastisch jaar achter de rug. Maar je gaat er niet blind het ravijn in rijden? Ja, maar laten we wel zijn. GroenLinks heeft niet een fantastisch jaar achter de rug. Er zijn ook gewoon fouten gemaakt. Maar ja, ik ga ze ook hier niet allemaal herhalen. Nee, maar doe mij wel hoor. Dat dacht ik al. Dit lijstje even afwerken? Er zijn fouten gemaakt. En dat zie je gewoon terug in de peilingen. En dan moet je ook niet denken dat je dat allemaal kan herstellen in een campagne. Wat ik zie is dat er gewoon duizenden vrijwilligers knetterhard aan het werk zijn. Dat alle kandidaten debatten voeren. Dat Jolande het goed, ontzettend goed doet in de debatten eigenlijk. We doen gewoon ons beste na de 12 te maken. Maar als je nou, je positioneren je zo ontzettend duidelijk links in die lijstverbinding. In landen die te passend te omdroppen. Nou, over rechts gaan we het zeker niet meer doen. Dus het is allemaal tegen PvdA en SP aanschurken. Is dat dan verstandig? Ik bedoel, want die traditionele linkse kiezers, die kiezen gewoon voor een portemonnee, niet voor het milieu. Gok je niet op het verkeerde paard? Het boeiende is dat GroenLinks uiteindelijk het beste eigenlijk is nog voor de portemonnee van die kiezer. Laten we wel zijn. Die gaan allemaal naar SP en PvdA. Ja, nou ja, die gaan daar nu naartoe. Maar je ziet dat onze kiezers zijn over het algemeen links georiënteerd. We hopen hopen ook te kunnen laten zien wat de meerwaarde van GroenLinks is. Vooral als je naar de inhoud gewoon kijkt. Ik bedoel, naar al het gedoe wat er is geweest. En hebben kiezers nog allemaal gelijk in ook dat ze daar van alles van vinden. Maar als je gewoon kijkt naar de inhoud, dan zie je dat GroenLinks het veel beter doet dan de SP of de PvdA. Als het gaat over creëren van werkgelegenheid. Bij de SP 300.000 banen minder. Bij GroenLinks 200.000 banen extra. Nou, gek, hè, dat nog steeds niet aanslaat. Nou ja, ik heb het daar graag over. Ga er maar even. Maar gek, hè, dat nog steeds niet aanslaat. Dus dan heb je dus een heel positief CPB-lijstje. Ja. De negatieve laat je ook achterwege. Dat doen alle partijen, hoor. Dus daar hoef je niet over te Ik wil ook wel zeggen waar we minder goed op scoren, hoor. Geen maar probleem. Het is toch gek, hè? Dat men dan nog steeds denkt van, ga ik niet bestemmen. Want vier zeteltjes is een beetje het niveautje 50+, hè? Ja, ik zou dat graag ontkennen, maar het is waar. Die hebben ook vier zetels. Redelijk treurig. Nou ja, ik baal. We denken graag met je mee. Is er niet een stunt nodig? Nou ja, wat voor stunt zit je te denken? Nee, goed, maar ik zit te denken aan dat je je DNA als milieu- en duurzame partij veel meer moet benadrukken en zeggen dat het daar allemaal over gaat en veel minder aan gaan schurken tegen. Kijk, ons ook eens opkomen voor de armen en misdeelden. Maar dat is mijn idee. Maar volgens mij, deze campagne is groener dan ooit. We hebben het voortdurend over wat groen, het belang van groen, het belang van milieu. Zie je trouwens in die doorrekening. En verduurzamen van de economie. Ja, exact. Het verduurzamen van de economie. Wat trouwens ook, zie je ook, de enige oplossing is om echt uit de crisis te komen. Ik bedoel, al het geoude hoer over hoe je de crisis moet oplossen en dat je er weet helemaal geld niemand, in moet. Maar ik vind, politici die dat zeggen, kijk, er is niet één antwoord op de crisis mogelijk. Maar volgens mij zijn er wel richtingen aan te geven. Ja. En dat zouden politici veel meer moeten doen. De richting die je aangeeft om uit de crisis te kunnen komen, die is wel degelijk. En jullie hebben een richting. Jullie zeggen, we moeten met duurzaamheid de crisis uit. Maar dat is ook een gokkie, want je weet ook niet of dat werkt. Uiteindelijk, zeg maar, kan ik je geen garanties geven of aan het einde van de tunnel echt dat licht is. Maar ik kan het je wel schetsen. En ik ben ervan overtuigd dat je op deze manier eruit kan komen. Goed dan. Zullen we heel even over Jolande Sap hebben? Maar zullen we heel even wachten met Jolande favoriete Sap hebben en even naar het favoriete radiospel van Nederland gaan, zodat we dadelijk als daar een gaan we idioot over Jolande Sap kunnen hebben. Gaan. He, zullen we dat doen, Jan? Ja, want we hebben ook iets heel leuks. Het is echt onwaarschijnlijk leuk. Het is het hobbyproject van onze huiskabouter hier achter het raam. En het is een radiospel. Het is ook niet meer. Nee, meer is het niet. Moet ook even. God, zeg, ik hoop dat iemand snel belt. Ja. Sorry, moet ook. Het kan ook niet helpen. Ja, het echt een radiospel. Dat moet even gebeuren. Ja. Het is nou eenmaal zo, als je een nachtshow hebt, dan moet je een spelletje doen op Radio 1. Wij zijn nou eenmaal aan regels verbonden. Nee, je zit te praten. Is dat een serieuze gezellig. Regel? Ja, dat is een serieuze regel. Ja hoor. Ja. Ja, het is niet anders. We moeten een spelletje doen. Ja. Er moet iets te winnen vallen. Zeker. Ik leg nog één keer uit in het citaat dat je straks te horen krijgt. Zit er drie nieuwsfeitjes vanmorgen. Welke drie is natuurlijk de vraag? Bel 0800-121 als je herkent. En de winnaar krijgt de enige echte Jan de t-shirt. En 0800-121. Het zou fijn zijn als er iemand belt die het ook weet. Want we willen er eigenlijk heel snel van. Ja. Gooi het er maar even in. Goedenavond. SP-leider Roemer wilde een aanslag door terroristen. Het gaat om de training van Afghaanse speciale eenheden en om die van lokale milities. Nou, eitje. Ja, dat is dus in elkaar gezet, Jesse. Dat je niet denkt, wat krijgen we nou? Dat is één zin, dat is niet waar. Dat is drie verschillende onderwerpen. Nee, maar ik zag Jesse Klaver kijken, wat krijgen we nou? Zegt die Roemer, die is nog gekker dan ik dacht. Ja. Nee, maar het was zo goed gemonteerd dat Jesse Klaver dacht dat het één en dezelfde zin was. Ik dacht direct dat het gewoon waar was. Ja. Nee, maar het is dus een hobbyproject van de kabouter. Ja, Paul, weet je eens alsjeblieft, Paul? Paulie? Paul. Hey, Paul. Oh, Jan Roos, fijn dat je er weer bent, jongen. Hey, dankjewel, gozer. Leuk dat jij er ook weer bent. Paul, hey, Paul. Zal ik hem nog één keer mogen horen? Ja, waarom niet, jongen? We zijn toch bezig. Goedenavond. SP-leider Roemer wilde een aanslag door terroristen. Het gaat om de training van Afghaanse speciale eenheden en om die van lokale milities. Nou, zeg het maar. Eitje. Paultje. SP Roemer. Ja, knap. Verkiezingen. Ja. Nou hoor. Aanslag in Afghanistan. Ja, waarom niet? Echt waar? Wacht eens even. En een terroristische aanslag. Ja, en een terroristische aanslag. Even wachten, maar Ik ben heel meegaand, toegefelijk, echt waar. Ik wil dat iedereen wint. En ik wil dat heel Nederland echt Jan's shirt aan gaat doen. Maar dit was mager. En ik hou van Holland shirt trouwens ook. Ja. Maar dit Linda was de Mol zou zeggen... Dat kunnen we niet goedkeuren. Oh, wat leuk, wat leuk, wat leuk, wat leuk. Ed. Eddie. Ed. Ja, Paul, je spijt me, je bent af. Ed. Ja, die twee die Paul opnoemde en dan is de aanslag in Syrië. Ja, juist. Je hebt gelijk ook. Eddie, veel plezier met Eddie. Ja, juist. Pak een beetje tante Greta, groetjes in de mazzel. Jullie moeten dit spel houden, hoor. Niet eruit gooien. Ja, omdat jij die t-shirts maakt. Jij hebt wel een 700 t-shirts. Los daarvan. Oh, vind je het leuk, het spelletje? Ja. Echt waar? Oh, ongelooflijk. Zeg. Jullie gesprekken ook, hartstikke goed. Oh, meen je dat nou? Nou, ja, dat is fijn. We zijn ontroerd. Alleen, ja. Ik ben het niet altijd met jullie eens. Ed, heb je muziek aan staan? Heb jij muziek aan staan? Sorry? Heb je muziek aan staan? Nee. Wat oh, Stevie Wonder. Denk ik. Oh, wij hebben muziek staan. Eddie de Marzo, veel plezier met een t-shirt. Soep. Ed is blind ook toevallig. Hé, hey, Ed, je broer op de piano. Ed Wonder. Even mirakel, hè? Nog wat een heerlijk weer. Stuk muziek, zeg. Ja, zet maar uit, hoor. Leren, zeg hij. Doet hij trouwens ook mee aan de Paralympics, Stevie? Is Stevie niet al lang dood? Oh, is hij? Oh, sorry. Nee, hij is niet dood. Nee? Nee, wel nee. Nou ja, wat maakt hij uit. Is alleen oud. Nee, goed. Niet alleen is Saskia Noord de nicht van Jan Roos, dat weten weinig mensen, en de beste vriendin van Jan Heemskerk. Ze is ook schrijfster van hysterisch succesvolle literaire thrillers zoals Terug naar de Kust, De Eetclub, De Verbouwing en Koorts. Ja. Die allemaal in no time werden omgetoverd in hysterisch succesvolle speelfilms. Zeker. En zo gaat morgen bijvoorbeeld, Jan, De Verbouwing in première. Dus ik stel voor... Nou ja, maar laten we even bellen met successchrijfster, nicht en vriendin Saskia Noord. Hele goeienacht, Saskia! Goeienacht, Jan Heemskerk. Ja. Hele goeienacht, en nichtje Saskia. Hele goeienacht, neefje Jan. Hoe is het, Sas? Hoe het is? Ja, hoe het gaat. Ja, ja zenuwachtig. Tuurlijk ben je zenuwachtig. Ja, vind je het gek, hè? Die première morgen van De Verbouwing. Hey, de film première morgen. Waarom ben je eigenlijk dan zenuwachtig voor? Elke schede jaar raakt wel verfilmd. Ja, maar je moet op hoge hakken over zo'n rode loper in een jurk. Ben je weer in een jurk? Daar gaat het over. Het gaat niet over het verhaal. Nee, joh. Nou, maar zou je ons nog even qua verhaal... nog even de mensen willen opfrissen waar het ook weer over ging? Waar gaat het over? Waar de film over gaat? Ja, De Verbouwing natuurlijk. De Verbouwing. Oh, het gaat over een plastisch chirurg die haar huis aan het verbouwen is. Althans, haar man is het huis aan het verbouwen. Oh. Haar man is ook nog depressief. Nou, dat klinkt leuk. En ze heeft een zoon en, Jezus. En een carrière. Oh. Geldzorgen. Maar ik voel ellende, ik voel ellende aankomen. Er komt ellende aan. Er komt vast ellende aan, ja. In een thriller. Die. Jezus. Hé, hey, Sas. Ja? Heb je hem al gezien? Ik heb hem al twee keer gezien. Is het wat? Nee, dan, ze heeft... jij kent het natuurlijk ook goed. Ik ken het ook goed. Ze heeft een contract moeten tekenen dat ze niks negatiefs erover mag zeggen. Oh, daar heb ik een vraag. Okay, nee, maar is het wat? Vind ik wel leuk dat je dat vraagt, zeg maar. Ja. Nou ja, ik heb inmiddels wel bewezen dat ik eerlijk uitlaat over films. Hé, hey, zus! Met verfilmingen. Is het wat? Ja, absoluut. Zie je wel, ik kom er zo overtuigend. En vind je dat Tjitske Reitinga een beetje geloofwaardige Saskia neerzet? Saskia, maar... Oh, ik dacht dat je boeken autobiografisch waren. Zeer geloofwaardig. Echt heel goed gedaan. Heb jij nooit een dramatische verbouwing meegemaakt? Of ik een verbouwing... wacht even, ik kon je niet goed verstaan. Oh, sorry. Of je ooit een dramatische verbouwing hebt meegemaakt, wou ik weten. Ja, meerdere dramatische verbouwingen. Ja, hè? Hey, Sas. Ik heb nog nooit een makkelijke verbouwing meegemaakt. Die bestaat ook helemaal niet. Na de verbouwing heb je koorts geschreven. Klopt. Zijn de filmrechten al verpatst? Ja. Zie je wel. Volgend jaar gaan ze filmen. Maar dat is toch niet normaal, joh? Word je er niet gek van? Dat je niet denkt van, het zou wel leuk zijn als ze een keer het niet verfilmen. Ja, ik verlang wel naar een keer dat ze het gewoon niet verfilmen, ja. Het is zoveel stress, hè? En er werd ook nog een toneelstuk van gemaakt, wist je dat, Jan? Niet, echt? Ja, echt. Om de Haverklap toneelstukken. Welk toneelstuk? Zeg maar, Sas, zeg maar. En er is ook een toneelstuk van Terug naar de Kust. Dat komt ook volgend jaar. Het slaat toch helemaal nergens op? Nee, echt. Je kunt je echt niet omdraaien of er gebeurt iets met Saskia Noord in een theater of bioscoop in jouw buurt. En ook in de boekhandel, Jan. Wat zeg je nou? Snap je toch wel? Hoe vermoeiend dat is? Nee, verschrikkelijk. Ja, je klinkt ook heel erg gesloopt. Maar ja, het is ook midden in de nacht. Het is wel begrijpelijk dat je zo moe klinkt. Ja. Zeg, ben je alweer met een nieuw boek bezig eigenlijk? En mogen we dan raden waar het over gaat? Ik ben ook met een nieuw boek bezig. Gaat het misschien over een depressieve vrouw? Een roodharig die een voorliefde heeft voor mannen met brillen en buikjes? Ja, ik kom wel heel herkenbaar, vind ik, dit verhaal. Ja. Jij weet meer, hè? Ik heb het script gezien. Niet. Echt waar? Ja. Ik zou het echt niet weten. Ik loop helemaal vast. Ik denk, maar goed, ik laat me graag verrassen. Maar goed, Jan, waar denk je dat het over gaat dan? Ik? Ja, jij toch, ja, Jan? Jij. Ja, nou, jij toch ook, Jan? Sorry. Ja. Nee, nou, ik zou... God jeetje, ik zou gokken over dat je helemaal teruggaat naar de kern. Dat je even de buitenland eruit laat. niet weer hele ingewikkelde verre reizen en moeilijke moorden en grote jachten. Nee. Maar gewoon weer een heerlijk polderdrama. Ik hoop persoonlijk op een heerlijk polderdrama. Weet je wat mij doet denken aan een polderdrama, Saskia? Nou? Dat je jezelf laat uitnodigen bij Ik hou van Holland. Dat is een polderdrama. Ja. Een drama in de polder. Ook niet aan, hoor. En weet jij toevallig dat onze vriend Jan Heemskerk daar vanavond heeft gestaan? Dat hij heeft meestaan... Ja, van Holland. Dat hij heeft meestaan te klappen en zingen. Ja. En Rhododendron. R-O-D-D-O-R. Oh, shit. Ja. Nou, ik zou jullie... dat kunnen jullie rustig... Dat doe je niet, toch? Maar jullie komen dan ook uit een elitair kunstenaarsdorp. En ik ben van gewone komaf. En ik sta gewoon nog in die massa met beide voetjes. En als de SP straks wint, worden jullie vergast. En ga ik gewoon nog mee. Bla, bla, bla. Jij doet alles voor publiciteit, Jan. Ja, nee, ik doe bijna alles om mijn kinderen te eten te geven. Hey, Sas, maar je bent een schrijver, dan ga je toch niet dat soort dingen doen? Sas, precies. Hey, Sas, als je nou mag kiezen tussen een been afzetten of ik hou van Holland staan. Dan kost jou een been, denk ik, hè? Ja. Nou, mij ook, hoor. Maar Jan staat er, hoor. Zing eens een liedje, Jan. Ik hou van Holland. Blokje kaas erbij, Jan. Ik moet wel zeggen... Maar wat mij eigenlijk interesseert is wanneer die uitzending dan is van Ik hou van Holland. Ja, dat weet ik niet precies. Maar wel ergens in september nog. Hey, Sas, weet je met wie die in de panel zat? Oh, goed, man. Fransie Bauer. Frans Bauer en Stacey Rookhuizen. Echt waar. Wat een topteam. Stacey Rookhuizen. Wie is dat eigenlijk? Oh, maar dat ga ik je vertellen. Nee, maar ze is een heel eng, androgyn ding. Je kan veel van haar zeggen, maar niet dat ze androgyn is, hoor. Nou, maar Jan is gek op haar. Ja. Ja, maar die kan toch niks? Ik vind trouwens dat je me wel heel dubieus zit af te vallen. Het wordt een keer tijd dat je gaat afvallen, man. Ik hou van Holland. Echt. Met je nieuwe roemerbuikje. Hé, maar lezen, jongen. Ja. Dan ging het toch over de film hebben? Oh ja, shit. Ik dacht dat het over mijn boek ging, eerlijk gezegd. Maar goed, dat zal ook wel niet. Jouw boek komt over 2 weken. Ja, dat komt over 2 weken. Nou, dat is heel goed. En Jan Roos, die is vorige week hier ziek afgevoerd. Heb ik dat al verteld? Hij moest spuugjes doen. Hij is altijd ziek. Hij moest spuugjes doen. Hij zei heel zielig. Hij zegt, ik moet spuugjes doen. Heb je nog een handtekening van Frans Bauer gekregen, Jan? Nog geen 10 minuten geleden. Lekker gaan slapen, jongens. Nog geen 10 minuten geleden, zegt deze Jan Roos tegen mij. Je hebt toch wel Frans Bauer uitgenodigd voor de show, hè? Ik zeg, vind jij een hele lage zanger, vind jij dat? Ik vind het heel leuk om je te ontmoeten. Want vroeger las ik bij de Chinees ook de Playboy. Ja. Hey, Sas, ga je lekker slapen? Ik ga lekker slapen, want ik hoor dat jullie de druk hebben, vooral druk hebben met jullie zelf. Nou, ja, je hoort mij toch hier heel rustig. Weet je wat ik ga doen? Ik ga mij professioneel optellen en ik zeg, wij mogen 1 boek en 2 kaarten voor de première van morgen verloten onder de luisteraars. Oh! En wil je ook verbouwd worden door Janne van Jan verbouwen? Stuur dan een twittertje met echte Janne en maak kans op die fantastische prijs. Kijk, dat is mooi. Dat is Saskia, zie je. Ik doe voor jou wel publiciteit, hoor. Hey Sas! En je familie hou ik ook van. Ook ondanks alles. Veel plezier morgen, of vandaag is het eigenlijk al. Veel plezier bij de première. Tot straks. En maak er iets moois van. Ik ben erbij. Dankjewel. Denk slaap ik. Lekker. Misschien nog. Dag Saskia Noord. Dag. Goeiedag. Echte Janne. Ja, Roos. En Jan Heemskerk. Morgen is dus die première van de film De Verbouwing. Je kan 2 kaartjes winnen voor die première. Dus dan moet je wel een gala pakje aan, denk ik. Geen idee, maar dat is in Amsterdam. Dat is misschien wel handig om te zeggen. In Amsterdam. Je moet fashionable. Nou, dat nou, wordt in Amsterdam, lastig. Al trek je een leuke vuilniszak aan, dan zeggen ze dat het hip is. Oh, fashionable, zeg. Oh, lekker fashionable. Weet jullie ook wat vanavond is trouwens? Is een komo? Leuk. Nou. Mike de Boer. Over fashionable gesproken. Ongelooflijk, Mike de Boer. En dan krijg je ook nog een boek erbij. Dus dan moet je twitteren naar hashtag Echte Janne. Zo heet het programma waar je al de 1,5 uur kansloos bent. Kaarten. En dan zeg je, ik wil graag de kaarten en het boek. En de blonde staart en een paar stevige jongens, dat helpt. De kabouter is heel dol op vrouwen met een blonde staart en stevige kabouters. Ja! Een paar stevige, ja. Hoe heet die dingen? Paddenstoeltjes! Goed. De 26-jarige Jesse Klaver die schopte dit in een mum van tijd van het VMBO tot voorzitter van DWARS, de jongerenorganisatie van GL. En GL staat dan weer voor GroenLinks. Tot jeugdvoorzitter van het CNV, tot Kamerlid en programmadenker van de partij. Dat u het weet, dat we hier zomaar te maken hebben met niet een of andere dwaallicht. We praten verder met de groene dromen en de linksidealen. De koning, de alleskunner, 26 jaar, homo universalis en nog hetero ook, want zijn vriendin zit hier. De Jesse Klaver van GroenLinks. Hartstikke leuk dat je er bent. En pak een beetje tante Greet. En je zit dus echt uren aan te schrijven 's ochtends. En dan komt zo'n klootviool, die leest het dan voor. En dan denk je echt bij jezelf. En ik hou van Holland. Nou, Jesse, hey, luister, jij bent politicus en jouw partij staat waardeloos in de partijen. Nou, in de peilingen. Dat had een stuk beter gekund. In de peilingen. Ja, dat had een stuk beter gekund. Belt Linda de Mol jou op en die zegt, Jesse... Weet jij hoe jij er weer opkomt met het groene gedoe van je? Kom eens even een keertje lekker meeklappen met die Kou van Holland. Zou je dat doen? Oh, dat zou ik heel lastig vinden, maar ik denk niet dat het bij me past. Nee, hè? Denk ik. Met het volk. Weet je, dat dacht ik ook niet. Ik heb gezongen, jongen, wat leuk. Dus ja, ik was. Het past wel bij jou. Nee, je bent echt zo'n volksjongen. Ik ben een volksjongen. Maar, ik schaam me daar helemaal niks voor. Ik weet niet of het bij me zou passen. Ik hou van Holland, maar... Ik denk dat er niemand is die op GroenLinks steekt. Ik weet het niet. Dat is niet waar. Ik ken ze tegen. Ja, het is toch wel een elitaire partij, Ineke van Gent bijvoorbeeld heeft bij Kou van Holland gezeten. Zo, Emiel Roemer heeft bij Kou van Holland gezeten. Ja, die is van een andere partij. Ja, weet ik wel. Ja. Maar die heeft er ook gezeten. Ja. Ik weet dat Emiel van een andere partij. Dankjewel, Jesse. Godzo. Hey, luister eens. Even over de meningen van GroenLinks gesproken dan. Wat las ik nou ergens? GroenLinks vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen, Jan. Nou, daar gaan we maar vast weer, hè? Hey, Jesse, daar gaan we weer. Ja hoor, weer een Sinterklaaspartij. Hupsakee, kom maar op, pak het maar af, geef het maar weg. De rijkste 20% van Nederland... Ja. Die het staat betalen, er letterlijk. In het Jan, begrepen, als hè? Je even... Ja. Die betalen 70-80% van alle inkomstenbelasting in Nederland. Ja. De hoogste schijf is meer dan de helft, namelijk 52%. Ja? De sterkste schouders... Die betalen de zwaarste lasten. Ja. Nou, zijn we daar ook klaar mee. Hoef je dat ook niet meer te vragen. Dat is niet genoeg, Jan. Ik vind het vragen om gratis kraanwater dit. Nou, dat zou wel in ieder geval het minste zijn. Dat we nog gratis kraanwater krijgen. Bier. Als we dat niet voor elkaar zouden krijgen. Maar, liefjes, Waar jullie het over hebben, is de inkomsten. Nee, de inkostenbelasting wordt betaald. Ja, dat klopt. Oh, nee, we kunnen het ook hebben over de inkomensafhankelijke zorgpremie, inkomensafhankelijke eigen risico, inkomensafhankelijke kinderbijslag. Je bent wel heel hard door iedereen heen schreeuwen. Heb je dat meegenomen van de Ik hou van Holland studio? Ik hou van Holland. Nee, maar dat je ook wel heel hard door Frans Bauer schreeuwen. Ik vlieg het sympathiek aan. Ik begin met liefjes. Ik denk, daar heb ik vast gelijk de adem. Vlieg het sympathiek aan. Maar als je jullie hebben het over de inkomstenbelasting betaald. Liefjes. Door 20% opgedraaid. Maar hebben jullie, zeg maar, als je heel veel verdient, heb je waarschijnlijk ook een heel groot koophuis met een hele hoge hypotheek. En daar vang je toch knetterveel hypotheekrente aftrek over. Ja, die ga je ook afschaffen. Dus netto gezien, zeg maar, die belasting, ja, die gaan we ook afschaffen. Ja, precies. Dus dat hebben we weinig. En terecht. Ja. De belastingdruk daarmee, zie je dat het eigenlijk best wel meevalt in Nederland. Dat er hoeveel meer de hoogste inkomens. Je zegt nu in waarding namelijk dat die teruggave van de hypotheekrente aftrek, dat een beetje compenseert van de ongelooflijk hoeveelheid inkomstenbelasting die je betaalt. Alleen, luister, jij wilt dat compenseren, wil jij mee stoppen? Ja, ook. Ja, maar we willen überhaupt de hele belasting. Kijk, we willen überhaupt de hele belastingen omgooien. Oh, maar weet je wat leuk is, Jan, trouwens? Las ook ergens, dat stond er echt zo, hè? Lagere belastingen voor werkende mensen. Maar dat geldt niet voor. Ik weet niet, waarom zou dat niet voor jullie gaan? Omdat wij ook in die derde schaal zitten. En het ging om mensen in schaal 1 en 2. Nee hoor, als je goed naar onze plannen kijkt, zeg hebben maar. Hebben we gedaan vanmiddag. Heel erg duidelijk. Heel lang. Uitgebreid. Ja, ik hoor het. Maar wat je ziet bij ons, eigenlijk wat wij doen, is zorgen dat in die laagste schijven, dat het daar nog meer omlaag gaat. Hè, zodat mensen juist aan de onderkant van de arbeidsmarkt meer overhouden. Sorry, die hebben het net iets harder nodig dan jullie, als jullie hoger zitten. Maar we zorgen er ook voor dat die tweede en die vierde schijf, dat je die verder oprekt. Dus dat je tot 80.000 euro zo'n 50% belasting betaalt. En pas daarboven wordt het meer. Hè? Dus pas vanaf de 80.000 ga je 50% belasting betalen. En vanaf 150.000 euro ga je dus over alles wat daarboven zit 60% belasting betalen. Oké, hierdoor zorgen wij ervoor dat je juist dat werken blijft lonen. We zeggen alleen, als je boven die 150.000 zit, dan ga je net een klein beetje extra betalen. Wij vinden dat een heel erg solidair systeem. Ook als het gaat over de zorgtoeslag trouwens. Of over het eigen risico. Dat is bij ons inkomensafhankelijk, ja. Ja, maar als jullie al die dingen, lieve Jesse, als we toch elkaar liefje gaan doen. Ik vind het wel, Als, als je al die dingen bij elkaar optelt. Welkom bij CLC Radio. Dames en heren, jullie zijn met CLC Radio. De homoseksuelen. Trouwens, daar is GroenLinks dan wel weer heel leuk in. Allochtonen, homoseksuelen, alle kleuren van de regen. Geen enkel probleem, iedereen is wel. Ga je nou weer over het over Gnibi hebben? Nee. Moest dat? Nee, ik dacht dat even. Nee, maar wat ik zeg wou, is dat is natuurlijk leuk en aardig. Dan valt het met de belasting mee. Goed, op 60%, daar zitten we niet mee. Maar dan inderdaad, dan wordt ook nog de premies afhankelijk. Ook nog de kinderbijslag afhankelijk. Alles. Jan, zeg nou ook eens wat. Of ben jij tegenwoordig heel ruimdenkend in deze dingen geworden? Ja, maar ik wacht gewoon dat je uitgereuteld bent, Jan. Ik volgens mij gaan we het puntje voor puntje afwerken. Ik heb je nu laten zien hoe redelijk onze plannen zijn als het gaat over de belastingen. Dat het echt allemaal reuze meevalt. En als het gaat over de zorg, als jij maar een inkomen hebt van 23.000 euro per jaar, en dat zijn heel veel Nederlanders die dat hebben, dan is het heel fijn als je niet de volle pond hoeft te betalen over je eigen risico. Ja. En dan is het fijn als je kan zeggen, als je meer verdient, kan je ook meer eigen risico dragen, dat risico. Ja. Yes, stel me. Helder. Ik heb 3 kinderen. Ja. Wij zijn met z'n 5.000. Ja. We verdienen 2-3 ton, toch? Nee, wel nee, man. Oh, dacht ik. Maar we verdienen wel goed thuis. We hebben allebei hoge opleiding. We verdienen wat centjes. Mm-hmm. Als jij de hypotheekrenteaftrek gaat aanpakken zoals je wil. Ja. En wij moeten voor onze 5 neuzen inkomensafhankelijke zorgpremie gaan betalen. Ja. En eigen risico en een heleboel. Dan gaan wij financieel naar de kloten. Nee. Nou niet? Nee. Zegt u misschien, je kunt het huis verkopen toch, Jan? Nee, dat is echt. Ja, maar dat huis is nog geen fokko meer waard. Oh nee! Nee, dat is volstrekt onzin natuurlijk. Ga je niet naar de, zoals we zeiden, naar de kloten? Ja. Nee, dan ga je financieel helemaal niet naar de kloten. Wat ik je probeer te zeggen is, de plannen ook die je maakt als politieke partij, daar zit samenhang in. Waarom ga ik niet naar de kloten? Ja, praktische vraag. Je gaat niet naar de kloten, omdat wij ervoor zorgen dat wat je gewoon euro-shoppers in bestaat. Omdat je netto meer overhoudt. Wij zorgen er gewoon voor dat je minder belasting gaat betalen. Minder inkomstenbelasting gaat betalen. Geldt ook voor jou, zoals ik zojuist schetste. Dus je houdt netto meer over. En daardoor zorgen we ervoor dat je niet heel veel je niet heel veel geld hoeft rond te pompen, zeg maar, in het systeem. Want wat ik heel raar in Nederland vind, ik noem dat kerstbomisering. Wij tuigen, we halen eerst heel veel geld, haal je weg bij mensen. Ja. En vervolgens ga je dan via allerlei regelingen, ga je het allemaal weer naar mensen terug stoppen. Ja, jij doet het precies andersom. En ik vind dus dat je geeft het eerst en dan pak je het Ik vind dat je moet zorgen dat je het zeg maar zo min mogelijk geld gaat rondpompen. Dat je dat zo direct mogelijk maar doet. Maar jij doet het dan toch precies andersom? Door meer inkomsten of minder inkomstenbelasting te laten betalen, maar dan wel meer weg te halen voor ziektekosten, voor eigen bijdrage en die hypotheek in te aftrekken. Klopt. Ja, als je, we zorgen ervoor. Maar hoe noem je dat dan? Is dat een omgekeerde kerstboomtheorie? Nee, we zorgen ervoor. Nee, het probleem is, al die zaken waar je het over hebt, die krijg je ook van de overheid, zeg maar. Nadat we eerst heel veel belasting hebben gegeven. Dus wat ik zeg, nee, zorg er nou voor dat je zorgt over wat je verdient met werken. Gewoon met je handen, met je hoofd. Daar betaal je minder belasting over. En vervolgens ga je over andere zaken. Ja, ga je meer betalen op, of ontvang je minder als het gaat over de hypotheekrenteaftrek. Ik bedoel, de hypotheekrenteaftrek is gewoon natuurlijk hartstikke achterlijk. Dat is bedoeld, was bedoeld om eigen huizenbezit te stimuleren. In Nederland hebben we 600 miljard euro hypotheekschuld. 650 miljard. Nou, 600, dan ben je ontzettend goed, beter op de hoogte dan... Ja, dat dacht ik al. Ja, licht! U ligt er weer. U ligt en u draait. Nu doe je het weer. Nu doe je het weer. Nu doe je het weer. We hebben ontzettend veel hypotheekschuld. En je ziet gewoon dat dat ook, dat is niet dat is niet gezond. Ook omdat we allerlei aflossingsvrije constructies hebben. Dan moet je vanaf. Is waar. Stel nou, hè. Ja. Stel nou dat jij lid bent van de bibliotheek in het stadje waar je woont. Stel nou, ben je lid van de bibliotheek in het stadje waar je woont? Nee, maar mijn vriendin is wel lid van die bibliotheek. Ja, stel nou, jij woont in Amsterdam. En stel, jij bent lid, van de bibliotheek. Amsterdamse bibliotheek. Ja, ja. En jij bent lid... Ik woon niet in Amsterdam, hè? Stel! Niet iedere GroenLinkse woont in Amsterdam. Ik zei stel. Stel, sorry. Ik Utrecht. Woon... En jij bent lid voor 10 jaar. Lid van de bibliotheek in Amsterdam. Ja, ja. En jij hebt al €20 betaald voor jouw boekjes die jij kon halen. En de bibliotheek in Amsterdam die zegt... Wij hebben leuke nieuwe ideeën. Klaver gaat vanaf nu €10.000... per maand betalen voor zijn bibliotheekpas. Dan zeg je, maar ik heb toch getekend voor 2 tientjes. Snap je wat ik bedoel? Ik ben een beetje lang aan het praten over de spelregels tijdens het spel veranderen. Ja. Maar daarom doen wij bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek afbouwen in 25 jaar. Oh ja, ja. En dan denk je niet dat er een huizendaling... absoluut. En dat je dan met een restschuld zit. Ja, absoluut. Dus je nooit meer kan verhuizen. Je krijgt, je krijgt bij ons 2 dingen. Je krijgt bij ons... Margreet Rijntjes. Bij ons gaan de huizenprijzen dalen. Dat is maar goed ook, want de huizen zijn nu veel te duur geprijsd. Ja, is maar goed ook. Dat is maar financieel winnen gewoon. Nee, want heel veel mensen die hun huis hebben gekocht... zeker als het gaat over die mensen in de jaren begin jaren 90... tot de jaren 90 zeg maar een huis hebben gekocht. Die prijzen zijn een aantal keer over de kop gegaan. Ik heb mijn huis 2 jaar geleden gekocht. Ik heb nog steeds geen cent dat verdiend. Dat betekent dus... Oh, dan heb ik voor jullie de oplossing. Dat betekent gewoon dat je nog steeds winst kan maken op je huis. Ook al daalt die prijs. Maar als je zo als jullie een huis hebben... heeft GroenLinks, is de enige partij die dat in het programma heeft staan... een regeling waardoor je je huis kan verkopen... en waardoor de restschuld aftrekbaar is voor de belastingen. Waardoor je in ieder geval het fiscaal voordeliger is... om uit de ellende te komen als je met de restschuld blijft zitten. Dus de mobiliteit op... De mobiliteit op de woningmarkt. Daar zorgen we voor dat die... Dus als ik met de 1,5 ton verlies eruit loop... dan zeg jij, jochie, je kan 1,5 ton afrukken tot jij hem aan ons Dan heeft. Heb jij een spuugduur huis. Als je met 1,5 ton restschuld blijft zitten. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja. Ja, heel onverstandig ook van Jan. Bedoel je daar iets mee? Die dacht, ik ga... Wat ik denk, laten we wel zijn. Als je zo'n duur huis hebt kunnen kopen... En als je... Wat voor hypotheek heb je... Een, wat voor soort hypotheek? Aflossingsvrij? Nou, dat dacht ik wel, ja. Want het werd me aangeraden door dat tuig van de Rabobank. Ja, maar heb je, ja, dat is, ik ben weg trouwens. Ik heb niet zo lang geleden huis gekocht. Ja, je zit waarschijnlijk bij zo'n... Triodosbank. Ja, wat ik zeg, bij zo'n groene theebank. Ik zat bij de Rabobank. Ik ben daar weggegaan nog een paar maanden geleden. Wij investeren in kabouters en in eekhoorns. Ja, in technicus. Ik ben daar een paar maanden geleden weggegaan... omdat ze mij verkeerd hypotheekadvies hebben gegeven. Ze probeerden mij nog steeds in deze tijd een hypotheek aan te smeren. Die volgens mij niet aan consumenten Nee, maar dat is bijvoorbeeld grappig. Maar wat voor hypotheek heb je? Want je zegt... Aflossingsvrije hypotheek. Ja, aflossingsvrije hypotheek. Je hebt een restschuld van 1,5 ton. Dan heb je ook gewoon risico's genomen. Waar je ook... Nee, de banken zijn net zo... Die hebben je van alles aangesmeerd. Het risico wordt vergroot als partijen zoals GroenLinks zeggen van... We gaan de spelregels tijdens het spelletje veranderen. Ik zeg je net dat we dat in 25 jaar gaan afbouwen. Dus je hebt alle ruimte en alle tijd. En je bent een slimme man... om daarop te anticiperen. Als je slimme man was geweest, had je het huis niet gekocht. Dat we zoveel kunnen... Als ik een hele slimme man was, zat ik niet op zondagnacht... een beetje hier op de oude hoeren met de oud-hoofdredacteur van de Playboy. Ik hou van... Ik niet meer, hoor. Als het zo doorgaat. Nee, maar ja, goed. We komen hier toch niet uit, Jan. Jolande Sap, zouden we nog even iets hebben. Dat moeten we doen. We hebben natuurlijk die strijd gehad om het lijsttrekkerschap. Dat was een farce. Want Dibi zou dat nooit kunnen winnen, dat wisten we ook. Er is wel sprake geweest dat jij ook naar voren zou schuiven. Dat heb je wijzelijk niet gedaan. Nee. Nee, is dat niet waar? Nee, daar heb ik toen geen seconde over nagedacht. Maar goed, Jolande die heeft lekker gewonnen, dik gewonnen. Maar uiteindelijk was het een Pyrrhus-overwinning. Mooi dank woord. Mooi, hè? Dank nou, heel mooi. Mooi verhaal ook. Vind je niet? Ja, dat gaat heel goed. Is het een Pyrrhus-overwinning geweest, Jesse? Nee, ze is met 85% van de stemmen gekozen. Ja, maar daardoor was er enorm veel schade aangericht aan de partij. En heeft ze nu nog maar 4... Nou ja, dat hele gedoe rondom die lijsttrekkersstrijd... dus niet de overwinning van Jolande... maar het gedoe rond die reis heeft deze campagne geen goed gedaan. En ik denk dat het eraan bijdraagt. Neem je dat de Tovik Dibi kwalijk? Ik neem niemand iets kwalijk. Hoe kan dat nou? Je hebt het net over dat er kwaad is gedaan. Omdat ik een heel zachtaardig persoon ben. Je bent campagneleider van een partij die beschadigd een campagne ingaat. Omdat een van de gozer zegt van, luister, ja, misschien moet ik het maar eens doen. Hij heeft gezegd, ik wil dat graag doen. Hij is die strijd aangegaan. Hij heeft die strijd niet gewonnen. En nu zijn we gewoon met elkaar campagne aan het voeren. Zo simpel is het. En je bent niet boos op hem? Nee. Ik had hem zijn tandjes door uit zijn kamer geroomd. Tovik, als hij zo lief naar je lacht, dat doe je toch niet? Nou, ik heb daar helemaal niks mee, hoor. Stel, ik daar lief naar nee? Me nee. Het is ook een skate ook, maar had dat niet moeten doen, hè? Nou ja, die keuze is aan hem. Als hij dat, hij wilde dat en hij had dat gedaan. Is het nooit een keertje bij je opgekomen dat hij misschien wel gelijk had? Waarin? Dat Jolande niet lekker andere ging. Aanpak en ik vind Jolande een toplijsttrekker. En ik ben heel erg tevreden over. Waarom is ze een toplijsttrekker? Wat ik ontzettend goed aan haar vind, is dat zij zo knettergoed is op de inhoud. Ik vertelde je de doorrekeningen. Hebben we gedaan. Slaat alleen niet aan. En ik sta dan met mijn. Ik moet je even afbreken, want we gaan even naar het nieuws van 1 uur. Maar je mag straks nog even verder praten, hoor. Ja, want, misschien maak je dit een mooi zinnetje. Nieuws van 1 uur en straks kunnen we echt Janne. Tot zo. Tot Jesse Klaver. 1 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Opnieuw zijn in Noord-Ierland agenten gewond geraakt toen ze ingrepen bij een mars van een muziekkorps. Protestantse militanten in Belfast wilden voorkomen dat een katholiek muziekkorps een mars zou houden. De politie probeerde de twee groepen uit elkaar te houden en werd daarop met stenen en flessen bekogeld. Daarbij raakten zeker 26 agenten gewond. Vorige week raakten bij een soortgelijk incident met een protestantse mars 7 politiemensen gewond. De marsen met muziekkorpsen hebben doorgaans een politiek karakter. De katholieken willen dat Noord-Ierland zich aansluit bij Ierland. Protestanten willen dat het land onderdeel van het Verenigd Koninkrijk en dus Brits blijft. In Zuid-Korea is dominee Moon overleden. Sun Myung-moon werd door velen gezien als een sekteleider. In de jaren 70 en 80 kwam hij in de publiciteit onder meer door massale huwelijkssluitingen, waarbij rijen bruiden en bruidegommen elkaar het ja-woord gaven. Moon zelf claimde dat hij 1 miljoen volgelingen had. Die werden Moonies genoemd. Critici zeggen dat het er hooguit 100.000 waren. Moon was omstreden omdat hij antisemitisme en homohaat zou uitdragen. Hij was jarenlang niet welkom in Europese landen. De laatste jaren was zijn beweging vooral zakelijk actief. Moons zakenimperium omvatte onder meer hotels en een Amerikaanse krant. Dominee Moon is 92 jaar geworden. Op de Paralympische Spelen in Londen heeft de Nederlandse atlete Marlou van Rijn zilver gewonnen op de 100 meter in de categorie T44. Van Rijn mist beide onderbenen. Ze was de enige die met 2 protheses liep. En daardoor had ze een slechte start. Maar ze wist zich goed te herstellen. Ze liep de 100 meter in 13 seconden en 32 honderdste. Goed voor een tweede plaats. Het weer, vannacht kans op mistbanken, graad of 13. Morgen eerst bewolkt, later zonnige periode. Meest droog en 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radio show van Pound. En ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld dat je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne natuurlijk. En je kunt straks gratis bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is... als je niet stemt, moet je ook je kop houden over de politiek. Maar nu eerst Jan. Of de stelling van vanavond is... Ik hou van Holland is een bijzonder leuk en aangenaam volksprogramma. Jan Roos moet zijn huis verkopen. Dat gaat nooit lukken. Oh, gaan we het zo doen? Ja, nou, dan begin jij maar even. Kom maar. Nee, ik ben er klaar mee. Oké, bomvol idealen op weg naar een betere wereld. En dat hand in hand met de SP en de PvdA. Maar ja, dan zouden GroenLinks en de rest best nog wat stemmen tekort kunnen komen voor het linkse heilstaat. We proberen een coalitie te vinden met onze hoofdraad Jesse Klaver, GroenLinks-ideoloog en Kamerlid. Nog wel. Ja, nog wel. 4 zetels, zou op plek 4 staan. Kijk, die Dibi, dat is lekker. Eerst verkloot hij de hele boel en dan gaat hij op 10 staan. Dat kan ik ook. Dan weet je zeker dat je niet gekozen wordt. Wacht, maar op 4. Ja. Oh, dat is echt die schopstoel, hè? Heb je al een ander baantje erbij? Dat je denkt van nou, als we op 3 zetels eindigen, dan heb ik tenminste nog wat. Geen sprake van. Ik heb alle vertrouwen in dat helemaal goed gekomen. Nee, want Jesse is dus nog niet afgestudeerd. Die zat net in een traject. Hoe noemen ze het nou? Een schakelprogramma. Een schakelprogramma, heb, dankjewel. Dat wil zeggen, ik heb een bachelor, maar ik heb geen master. Juist, precies. Ja. Dat Jan, hij heeft nog geen master en wel een bachelor. Oh ja, dus je moet nog gewoon. Dus moet nog even door. Je moet nog gewoon eventjes. Als het niet lukt, dan is het gewoon. Telt een bachelor niet? Nee, maar omdat je misschien even door wil studeren. Geen langstudeerboete krijgt, zeg. Wil je niet doorstuderen? Dat weet ik nog niet. Ik hoop nog voorlopig even Kamerlid te zijn. Laten we het eens even hebben over die 12 september. Wat hartstikke leuk. We gaan met z'n allen naar de verkiezingen. Ik vertelde net nog iets moois over Jolande. Zeg maar, hoe goed, waarom zij zo supergoed is. Oh, wat meen je nou? Ja, waarom ze echt supergoed is. Oh, wil je dat even doen? Het CPB had een fout gemaakt in onze doorrekening. We zagen allemaal dat er iets fout was. Ik zat met misschien wel 5 medewerkers zaten we te kijken. Wat is hier mis? En we kwamen er maar niet achter. Nee, Jolande komt binnen. Jolande komt binnen, die pakt dat boek. Die zegt, die pakt de pen, die gaat even gerekend. Zegt ze, dit moet het zijn. We gaan ermee naar het CPB. En ja hoor, dat is het. Dat is Jolande. Die doorziet zo goed zeg maar hoe een begroting in elkaar zit. Dat is jaloersmakend. Charismatische figuur hebben. En een Jolande die dan achterin met een klein telraam zit van... Maar ze zit niet... Uit de rekening. Heb je vandaag het Buitenhof bijvoorbeeld gezien? Dan zie je ook dat ze niet alleen maar met een telraam kan kijken. Hey, waar zit de fout? Ze kan het ook nog uitleggen en debatteren. Ik heb naar Buitenhof gekeken en toen dacht ik... Ik ga nu een beetje vervelend doen, Jesse. Oh, dat vind ik jammer. Het is 1 uur. Haar stem is een beetje een afschrikwekkende stem. Dat is gewoon wat het is. Ze kan heel boos kijken. Je weet het Agnes Kant effect. Als een vrouw boos gaat kijken... Dat zijn we weg, hoor. Die vrouw is waarschijnlijk een hele goede econoom. Ik denk dat het een lieve schat is. Waarschijnlijk klopt haar hart nog op de juiste plek. Allemaal leuk en aardig. Alleen, ze trekt niet. Ja, maar dat is wel belangrijk in de politiek. Maar ik geloof ook, in de politiek dat je daar niet te snel mensen moet afrekenen op of het nou goed of dat het nou slecht gaat. Femke, groot voorbeeld ook voor mij, die heeft haar eerste verkiezingen het ook niet goed gedaan. Weet je nog dat iedereen ook zei, het lijkt de koningin wel. Ja, die verloor toen 3 zetels. Hoe ze daar, spreekt. Dat was niet 60%. Maar we zeiden, ze stond toen in die verkiezing, stond ze er ook slecht. Hè? Ze stond het ook nog zo'n 10 dagen voor de verkiezingen, stond het er ook ongeveer zo slecht voor. Het kan nog alle kanten opgaan. En daarom, het is nog tot 12 september, duurt het nog heel lang. En ik heb er nog alle vertrouwen in dat we gaan stijgen in die peilingen. Job Cohen die zei op een gegeven moment op Twitter... We dachten al dat hij dat niet meer deed. Tenminste, hij liet het altijd doen, maar tegenwoordig heeft hij tijd zat. Zei hij, godverdomme, ik sta achter die Samson. Wat heeft hij dat goed gedaan met zijn stropdas en mooi verhaal. Femke Halsema is nogal stil, hè, over Jolande. Ja, maar die twittert überhaupt niet zo heel... Die twittert heel veel, maar niet over niet zozeer over GroenLinks. Dat snap ik. Is dat niet een beetje vervelend? Want zij is toch waar mensen heel erg warme gevoelens voor in de onderbuik krijgen. Ja, de VVD, dat je altijd het orakel van diever zitten. Wil je ook niet vrolijk Ik ben van. Heel blij dat wij geen traditie hebben van partijleiders... die zich nog overal tegenaan gaan moeien. Dat is een voordeel in slechte tijden, maar ook in Zou het niet een zeteltje waard zijn als Fem zegt... Goh, wat is die sap toch goed, zeg? Dat laat ik helemaal aan Femke wat zij al dan niet wil zeggen. Jij bent campagneleider. Zou je het niet prettig vinden als ze dat zo doen? Ring, ring. Jij bent toch strateeg? Is het niet strategisch als met Jesse. De geliefde oud-leider zegt van... die sap, dat is maar één. Als strateeg is het volgens mij belangrijk om het zo min mogelijk over strategie te hebben op de radio. Maar ik vind het echt aan Femke om daar zelf over te... die gaat er gewoon zelf over wat ze twittert of niet twittert. Ja, dat doet Job Cohen ook. Maar ik denk dat Samson wel... ben je blij met een duwtje in je rug van Job Cohen? Is Goed, laten we verder gaan met de volgende vraag. Nee, ik ben een beetje stil van. We gaan dus even lekker hoppen de pop 12 september in. We vullen het precies zo in zoals zeg maar, de gemiddelde peiling op dit moment is. Jullie komen op 4 zetels. Hebben jullie dan eigenlijk ook het idee dat je dan ook wel zou mee mogen doen? Want het is natuurlijk heel treurig, hè? 4 zeteltjes. Vind je dan dat je wel regeringsverantwoordelijkheid zou moeten nemen? Of zou je maar zeggen, misschien moeten we even ons best doen... kijken of we kunnen stijgen en daarna iets gaan doen? Ja, wat zou het moeten worden dan? Ik vind dat je als je nodig bent, zeg maar, om een stabiel kabinet te vormen. Hè, wat op een meerderheid in de Eerste en in de Tweede Kamer voor de verandering lijkt me dat wel aardig zou kunnen rekenen. Dan vind ik dat je altijd moet kijken wat kunnen wij daaraan bijdragen. Kunnen wij voldoende punten binnenhalen die voor ons belangrijk zijn? Nou, zeker als het over duurzaamheid gaat. En dan denk ik dat je nooit moet weglopen voor die verantwoordelijkheid. Hij wordt per definitie ook moeilijk met vier zetels. Maar bescheidenheid, als je verliest, de verkiezingen verliest, ja, die past je. Maar je moet nooit weglopen voor die verantwoordelijkheid. Dat zal GroenLinks ook nooit doen. Kun je niet een beetje even je wonderlik en daarna eventjes zeg maar gaat SP'en, ja, zoals dat vroeger? Ja, dat is makkelijker, maar dat zit gewoon niet in ons DNA. Dat is in ieder geval niet hoe ik ben. Dat is niet hoe ik de politiek in ben gegaan. Zeker niet hoe ik de komende jaren politiek wil bedrijven. Langs de zijlijn staan en te roepen, zoek het allemaal lekker zelf maar uit. Zo werkt het niet. Als je verantwoordelijkheid kan nemen, dan neem je die. Paars plus, hè? Dat is dan de enige mogelijkheid. Nou, dat zou kunnen. Nou, over links kan niet. Dus daar zijn we al snel uit. Dus dan wordt het paars plus, ja, waar je aan mee te schrijven. D66 geeft aan dat ze in ieder geval niet over links willen. Dat vind ik jammer. Paars plus, dat zou dus getalsmatig, geloof ik, nu ook wel een mogelijkheid zijn. Ja, ik vind zelfs het ook paars, nog steeds, gewoon zonder GroenLinks kan ook. Ja, paars. Nou ja, paars zou, volgens mij komen ze nu op 74 zetels. Nee. Was dat ik zag. Maar goed, paars komt ook in de buurt. Ja, dat is een mogelijkheid. Ik zou het mooi vinden als je met de linkse partijen iets zou kunnen doen. Nee, maar daar hoeven we niet over te hebben. Als het CDA mee doet en D66, dat gebeurt na de verkiezingen, gebeurt er heel veel raars. Kijk, als de SP heel erg wint, is het ook heel raar om te zeggen, we houden jullie er sowieso. Jullie hebben de bruine bonen toch al ingeslagen. Ja. Dus dan is het zonde om ze er helemaal buiten te houden. Nou, heb je even. Waarom zouden ze er niet uit kunnen? Kunnen ze een hele grote oppositiepartij vormen? Ik vind dat als je, zeg maar, als de VVD het risico heeft genomen om met de PVV als gedoogpartner te gaan regeren, dan vind ik het heel raar als je van tevoren zou zeggen dat je niet met de SP een kabinet zou willen vormen. Nou ja, het heeft toch ook wel te maken met de inhoud van een partij, niet alleen maar met een aantal zetels. Dat zat lekker op orde bij de PVV, de inhoud. Nee, goed, maar daar kan je natuurlijk over debatteren. Ja. Maar goed, daar is het toch heel duidelijk over. Het is geen probleem. GroenLinks kan gewoon met de SP. Maar je ziet dus dat het experiment met de populistische partij als de PVV niet functioneert. Nou, dan moet je toch ook niet nog een keer gaan doen met populistisch links. Dat hangt. Kijk, volgens mij moet je een paar dingen van tevoren verankeren in zo'n coalitiebespreking. Dat is 1, geen gedoogconstructies meer. Nee. En het tweede is, en daar is al het groot probleem, de economische crisis. Hoe ga je die aanpakken en hoe kijk je tegen Europa? En als de SP blijft volharden in een anti-Europa standpunt. Ja, dat vinden ze zelf niet, hoor. Dat is een anti-Europa standpunt. Dat vinden ze helemaal niet. Dat is volgens mij uitermate onderhandelbaar. Ik weet dat ze dat niet vinden, maar als je daar geen overeenstemming over kan bereiken, met welke partij dan ook, dan lijkt het me zeer onverstandig om daar een kabinet mee te vormen. Goed, de enige mogelijkheid wordt Paars Plus. Krijg je daar warme gevoelens van in jouw GroenLinks onderbuik? Nou, dat hangt er heel erg vanaf wat we daar gaan realiseren, zeg maar. Ja. Uiteindelijk gaat het niet over met welke partijen. Nee, maar wat kan je voor elkaar? Kijk, mij gaat het er echt over wat kan je voor elkaar krijgen. En wat ik wil, is dat we die grote belastinghervorming krijgen. Waarin je nu veel te veel belasting betaalt over je inkomen. Vind ik echt dat dat niet kan. Nou, dat is het enige waar je de VVD vindt. Het probleem is dat zij dat willen weghalen in de sociale zekerheid en ik niet. En ik wil dat weghalen bij vervuiling die grote bedrijven veroorzaken. Bedrijven in Nederland krijgen 6 miljard subsidie per jaar om goedkoop energie in te kopen. Die kopen tot 200 keer goedkoper energie in dan jij in je huis, wat nu 1,5 ton minder waard is. Heb je trouwens die Arno Bonte, die GroenLinks jongen uit Rotterdam, gehoord dat er vervuilers weggejaagd moeten worden uit een van de kloppend hart van onze economie, namelijk de haven van Rotterdam? Ja, dat heb ik gehoord, ja. Vind je dat een licht hysterisch of zeg je, nou, goed idee, joh, laten we ze wegjagen? Als die bedrijven een gevaar voor de volksgezondheid vormen, dan lijkt het me niet verkeerd dat je zegt, 1, kan de veiligheid verbeterd worden en zo niet, dat ze daar weggaan. En 2, ik geloof niet in dat vervuilende industrie in Nederland de toekomst heeft. En ik geloof in de omschakeling naar een duurzame economie. Ja, begrijp ik wel, maar wegjagen met een hooivork? Ik ben niet zo handig met gereedschap, dus laten we dat maar niet doen. Nee, toch? Dat wegjagen was een beetje overdreven. Wat wel overaardig is, jullie weer echt niet de bankensector echt aanpakken. Dat hoor je toch ook niemand zeggen. Dat is toch ook wel even misschien jij hoort niemand zeggen de bankensector aan te pakken. Nee, de hele voorzichtig toe. Ik hoor niemand dat niet zeggen. Wie zegt dat niet? Wie zegt niet? Ik vond onze vriendin Hennis daar vorige week ronduit ontwijkend over. Ja, die is daar. Het VVD is daar namelijk. Dat moet toch wel zeggen, Jan. Ik bedoel, hoezeer ook van de vrouw houden, dat weet je. Maar... Ja, maar goed, kijk, de VVD ziet ook wel in dat er enigszins bewogen moet worden dat het niet meer kan zoals vroeger. Nou, maar jullie formuleren dat toch iets scherper, heb ik die indruk. Ja, veel scherper zou ik zeggen. Dus nou, leg het nog eens even toe. Want ik bedoel, overal waar je het niet bij mij weghaalt, vind ik een aanbeveling. Nee, ja, je snapt wel dat ik voor de volgende keer echt plannen ga bedenken die ze echt maar zo goed mogelijk op jou. Ja, graag, op dat jou, zou mooi zijn, want wij zijn sterke schouders. Zeg maar. Ja, en je verzwakt mijn schouders per de minuut, precies, hè, nu, Jesse. Ja, nee, maar ik ga kijken hoe we dat nog steviger kunnen doen. Iets met blote wijven doet dat goed met Jan. Ik hou ook van Holland, trouwens. Dat is wel een aanbeveling om daar nog scherper dan op jou te kijken. Hoeveel banken, wat we daar doen, is heel simpel. Bankiers zijn de grootste nepkapitalisten die je kent. En ik heb echt een hekel aan nepkapitalisten. Dat zijn mensen die nemen risico met geld zonder dat ze daar de lasten van hebben. Want gaat het mis, dan moeten ze wel gered worden. Want ze vormen een zogenaamd systeemrisico. Ja. Hè? Voordat je het weet, rennen we allemaal naar de bank toe om ons geld weg te halen. En dan dondert de hele boel in elkaar. Fuxen. Huppakee. Dus wat je moet doen is zorg 1. Banken moeten gewoon gaan doen waarvoor ze op aarde zijn. En dat is dat wij daar spaargeld stallen als je dat nog hebt. En dat zij dat weer uitlenen aan mensen die een bedrijfje willen beginnen. Of als je een huis wil kopen. Dat is wat banken moeten doen. Ze moeten stoppen met handel in aandelen en dat soort dingen voor eigen rekening. Je moet zaken en nutsbanken moet je scheiden. En ze moeten stoppen met hoge bonussen. Want die hoge bonussen, daar zit een hele grote prikkel in. Dat is niet omdat ik iemand zijn geld niet gun. Maar daar zit een grote prikkel in om onverantwoord gedrag te vertonen. En managers die grote bonussen krijgen, daar snap ik helemaal niks van. Ik heb een groot respect voor ondernemers. Mensen die dus risico nemen en die dan veel winst maken. Heel veel plezier ermee. Koop er mooie spullen van. Geef het weg. Doe wat je wil. Maar managers die zeker voor een bank risico's nemen en daar niet zelf de lasten van hebben als het misgaat, die moet je gewoon aanpakken. Ben je ook voor nationaliseren van bank? Nee. Nee. Ja, maar de Samson-doctrine zo van als we nou eens die ABN AMRO houden, en dan maken we een beetje een beetje degelijke bank van en niet zo. Soms is het nodig om banken te nationaliseren, maar om dat nou te zeggen, laten we eens lekker een staatsbankje hebben. Maar omdat je namelijk zegt, banken moeten zeg maar weer terug hervormen naar waar ze ooit voor bedoeld waren. Maar ja, daar heb je geen flikker over te vertellen. Natuurlijk wel. Dat is gewoon een particulier bedrijf. Nou ja, het is een commercieel bedrijf. Ja. Daar kan je tegen mij roepen en dan zeggen ze, oh, is dat zo? Oh. Ja, dan maak je wetgeving, zeg maar, waarin je vastlegt hoe banken, hoe je wil dat banken opereren. Dat moet in Europees niveau. Maar dan maak je afspraken over wat banken wel en wat banken niet maar mogen. Maar daar zit ook een grens aan. In Denemarken bijvoorbeeld. Scandinavië. In Denemarken, in Zwitserland bijvoorbeeld. Daar mogen banken alleen maar annuitaire en lineaire hypotheken aanbieden. Dus geen aflossingsvrije constructies, geen spaarhypotheek. Kan je als overheid gewoon afdwingen. Gewoon een simpel product. Klaar. Ja, daar zijn ze ooit gestopt met de hypotheek in de aftrek in Zweden. Ja, dan klapte eerst de boel helemaal in elkaar. En het is langzaam weer opgekrabbeld. Ja. Dat hebben ze daar in 1 keer afgeschaft. Dat is wel een groot verschil. Toen klapt het nogal hard in elkaar. Best wel, Ik moet zeggen dat het nu weer heel erg goed gaat eigenlijk. Het is best wel snel gegaan. En ik vind de vergelijking, de VVD komt er altijd mee. Ze nemen ook als Engeland als voorbeeld. Daar is het wel iets beter gegaan. Je moet dat heel geleidelijk doen. Alle grote veranderingen in een systeem die je in 1 keer doorvoert, is vragen om problemen. Half jaar zwangerschapsverlof voor een vader, hè? In Zweden. Goud. Ja. Is toch toppie. Ja, daar zijn jullie ook voor. Ik weet niet of dat een half... Ik ken niet de precieze termijnen, maar ze hebben veel zwangerschapsverlof. Jullie willen dat opbreken na 2 weken. Toen in de top 10, die had dat gezegd. Hè? Ja. Ben je er ook voorstander van? Van een vaderschapsverlof, ja. Ook voor 2 weken. Ja, 2 weken, dat mag toch welkom, zeg Jan. Ja. Die 2 dagen vind ik ook een beetje barbaar. Ik krijg een tweeling, moet je nagaan. Moet je naar voren, Jesse. Ja. Ja, op de barricade, let op. Ja. Ik krijg dus een tweeling, krijg je 2 kinderen, toch niet? Ja, volgens mij wel. Dus ik zeg tegen die vrouw, mijn vrouw, joh, dat is een bevalling hoor, van een tweeling. Realiseren. Dus ik zeg tegen mijn vrouw, ik ga even naar de zaak zeggen dat ik 4 dagen niet kom. Hè? Dus ik ga erheen, zo'n kenaal van P&O, die komt met een boekje. Ja, hoeveel zat er tussen die 2 jongens? Ik zeg, 3 kwartier. Maar dan is er technisch niet gezien nog steeds 1 bevalling. En je krijgt 2 dagen per bevalling. Dat is toch niet te geloven. Terwijl de arme mevrouw Roos nog na hijgend. Maar ja, zie je, volgens mij moeten we samen op de barricade voor mannen. Ik vind het heel raar dat je als man, zeg maar... Sowieso moeten we... Dat is een waar woord wat je nou zegt. Meer op de barricade voor mannen. Dat is echt... Wij zijn een achtergestelde bevolkingsgroep. Gedemoniseerd. Ja. Ik vind op de barricade... Ik hoop ooit nog vader te mogen worden. Dan is het toch fijn dat je ook gewoon... Ja, dat moet ik eerlijk wel zeggen. Doe het niet, joh. Doe het gewoon Is dat beter? Lekker je leven leiden, joh. Zoek een broer of zo die een kind heeft. Ga daar lekker oom spelen. Kijk, het gaat niet door. Ik zou het niet doen. Oh, ze vinden het prima, joh. Die vrouw heeft wel ambitie, dat zie je. Als je ambitie hebt, moet je niet in kinderen beginnen. Nee. Dan zit je op een gegeven moment hier met een dikke bril en een dikke pens een beetje slap te houden. Hoe, joh. Maar dat houdt op. Het is gewoon klaar. Ja, voorbij. Jesse Klaver, mag ik je ongelooflijk veel succes wensen. Dat heb je verdiend omdat je hier was. Heel sportief en leuk dat je er was. Maar ook omdat je dat nodig hebt. Omdat het niet zo goed gaat natuurlijk. Heel veel succes nog in de campagne. Het is bijna 12 september. Ja. Dus geef hem nog even van katetje. Ja, absoluut. Ga je morgen nog flyeren? Ik ga zelf morgen niet flyeren, maar ongetwijfeld zijn onze vrijwilligers weer op pad om druk mensen aan te spreken. Je twittert weinig trouwens voor een jongen van 26 die campagneleider is. Dat is 14 dagen geleden. Ja, ik ben niet zo'n fanatieke twitteraar. Maar social media werkt in de campagne. Mm. En in jouw geval zou ik alles doen. Absoluut. Daarom heb ik ook gevraagd of Arjan Alvast het hoofd social media was. 250.000 volgers heeft hij. Ongelooflijk. Waar haalt hij ze vandaan? Hij is ooit begonnen met een actie voor Palestijn. Hij is half Palestijns. En hij is toen straatnamen gaan veilen. Je kon dan je eigen straatnaam in Palestina krijgen. Te gek. En daar heeft hij zo'n superactie. Zal ik wat vertellen? Over Arjan Alvast. Doe maar. Die stuurde mij dus een berichtje beterschap. Hè? Toen ik vorige week ziek was. Kan je nagaan. Hoe vind je dat? De grote Satan. Dit herken ik als Arjan. Dus 250.000 volgers. Super attente kerel. Ik een beetje zeiken over een griepje. Pap. Super attent. Beterschap, jongen. Ik zeg dat niet wel, jongen. Yes, we gaan ermee ophouden. Jets Klaver, ongelooflijk bedankt dat je hier was. Als het zo echt zo erg wordt als de peilingen nu uitwijzen, gaan het dan koppen rollen? Wat mij betreft niet. Goed zo. En jouw kop? Wat mij betreft ook niet. Goed zo. Nou, succes ermee. Nou, hartstikke veel succes en veel plezier. Hè. Bedankt dat je hier was, jongen. En een goede reis terug. Ja, dank jullie wel. Fijne avond. Hartstikke goed. Super, doei. Muziek. Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Ja. De man die dezelfde Mickey Mouse-compositie nog spannend weet te maken. De ziener van het Nederlands voetbal. De man die echte Jan als sportief geloofwaardig maakt. Het is tijd voor Leo Driessen. Hele goede dag, Leo Driessen. Het is weer helemaal beter, hè? Nou. Ja, ik doe alsof, Leo. Wat zeg je? Ik doe alsof. Heb je me gemist? Nee. Nou, Jan. Nou, wij wel. Een hele uitzending lang. Maar ik heb er alleen maar onaardige dingen over gehoord. Want hij heeft wel zitten luisteren in zijn pyjama in bed de hele ik week. Ik heb helemaal niet zitten luisteren. Herhalen en nog een keer zitten herhalen. Tot die elk foutje van Jan erbij eruit op geld. Ik van Holland. Ja, ik ook hoor. Laat je aan de zuiders heen. Een stukje Holland. Ik in mijn hart mee. Ik zeg vanavond. Ik zei nog net tegen Linda. Ik zeg, weet je wie je moet vragen als Jan Roos toch niet wil? Leo Driessen. Die kan geweldig imitaties doen. Die kan heel mooi zingen. Die weet alles van alles. Leo, zou jij erheen gaan naar Ik Hou van Holland? Ja. Echt? Ja, je bent alleen maar jaloers, Jan Roos. Ja, je hebt gelijk ook. Hey Leo! Ja! Wat vond je van het voetbal van deze week? Goed, nou, ik heb hier een lijstje. Mooi. Even over Haarsma Buma. Knap hè, dat Telstar een punt pakt in Maastricht. Ja, vind je dat zo verwonderlijk? Haarsma Buma, dat is de politiek. Ik probeer nog te redden wat het redden valt. Maar goed, kom maar, Buma, ja. Nee, stapje, maar nu moet ik even aan het hart. Hij zei dat de tweede feestdagen, werd een vraag gesteld, moeten de katholieke of christelijke feestdagen worden ingeruild voor islamitische of joodse feestdagen? Ja, suikerfeest. Ja, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. En toen zeiden ze bijvoorbeeld tweede Pinksterdag of tweede kerstdag of tweede paasdag, dat zouden we wel kunnen inleveren. En toen zei Buma, die zei, nee, dat kan niet, want dat is christelijke traditie. Oh ja. Wat heeft dat nou met voetbal te maken? Niks, maar het is ook een gelul van Buma. Want het waren gewoon die tweede feestdagen. Die zijn ingesteld vroeger omdat het reisdagen waren. Anders konden mensen niet naar de familie toe. Zie je wel, om er te komen. Als Leo bij Ik Hou van Holland had gezeten en die vraag had gekregen, had hij kunnen vertellen dat de tweede paasdag eigenlijk geen christelijke feestdag is. Maar daarvoor bellen we Leo toch helemaal niet? Reisdag. Wat? Gewoon, ja. We bellen Leo toch voor voetbal? Oh ja, maar het is toch een schande dit allemaal, of niet? Ik vind Leo een hele leuke, veelzijdige... Leo? Ja. Ja. Ongelooflijk, hè, PSV? Nou, even over het Nederlands elftal inderdaad. Van Gaal heeft weer moedig geselecteerd, maar ik heb toch wel even een paar opmerkingen. Tegen de Turk, hè? Wat zegt u? Sorry. Ja, de Turken, ja, daar moeten we tegen en dan ook tegen Hongarije. Maar goed, tegenstander gaat nou eigenlijk niet zozeer om. Nou. Het gaat eigenlijk meer om de selectie. Ik vond het wel verstandig of wel moedig dat hij tegen Van der Wiel en tegen De Jong en tegen Van der Vaart heeft gezegd van jullie selecteer ik niet omdat je bezig bent met een andere club en je bent met je hoofd bij je speelt te weinig. Nou, ze spelen gewoon in zijn krant. Kun je ook zeggen. Maar Van Gaal zei het dus zo. En daar had hij gelijk in. Maar dan vraag ik me af, waarom is niet geselecteerd iemand die geweldig in vorm is en die je op het middenveld kan neerzetten, in de spitspositie kan neerzetten als Sien de Jong. Waarom zit hij er niet bij? Waarom is Adem Maher niet geselecteerd? Ja, zijn verhaal, ik zie jou alleen maar als een nummer 10 op het middenveld. Nou, ik heb hem vandaag zien spelen, of gisteren zien spelen tegen PSV. Fantastisch en op elke positie. Ja, en ik denk dat verhaal eens even moet gaan praten met Mark van Bommel. Moet gewoon weer goed maken en dan moet Van Bommel ook geselecteerd worden. Oké, okay, dit is een hele andere toon voice over Mark van Bommel dan vorig jaar. Ja, mooi hoor. Wel leuk dat je gewoon weer helemaal Mark van Bommel fan bent geworden. Ben ik ook helemaal van niet veranderlijk. Ooit? Nou ja, hier is wel, laten we zeggen, mild kritisch. Ja, maar goed, het is weet je wel, een nieuwe ronde, nieuwe kansen. In de Nederlandse competitie blinkt hij uit. Jij hebt gelijk, dat is een van de beste. We hebben een quoteje, één momentje, we zetten weer een quoteje aan. Ja, ik ben gewoon ontzettend blij dat we 3 punten hebben gepakt in 92 minuten. Want u zegt van, ja, dan moet 2013 toch zwaar kampioen worden. Ja. Dat was de Sleesbeck, Leo, die was blij met zijn 3 punten. Ja, jammer dat het niet te verstaan is, dit fragment. Ik ga het even hebben over Gert-Jan van Beek. Nou, die ging tekeer. Die ging na de wedstrijd even tekeer ging over Eentje en Rijnen. Nou. En dat vond ik eigenlijk niet zo netjes. Nee, hè, dat ging wel heel ver. Zo'n jongen die dat nog niet wel begrijpt, ineens helemaal af zit te branden. Ja, als die jongen nou die plek... Ik was niet scherp. Ja, dat zal hem geraai zijn ook, want je wordt daarna binnen 8 minuten met 2 keer geel word je er afgestuurd. Dat is niet zo handig gedaan. Die biedt zijn excuus aan bij die spelers. En dan vraagt Van Beek, hoe kan het nou? Ja, ik was niet scherp. Nee. En Van Beek die zegt dan, ja, toch mogelijk iemand die niet scherp is, dat is een grote schande dit en dat. Maar dan denk ik, Gert-Jan van Beek, als het echt zo was dat Rijnen niet scherp was, wat het ook wel mogelijk betekende voor de wedstrijd. Ja, had hij die niet uit twee keer aan de andere opstellen. Nee. Had hij die moeten opstellen? Nee, natuurlijk niet. Ja. En ik vind dat je je speler zo naar buiten toe niet moet afvallen, want die jongen bedoelde gewoon, ik let er niet goed op bij die 2 acties, dom van mij, weet ik van wat. Dus die zal de volgende keer zich ook wel bedenken om nog een keer zijn excuus aan te bieden. Die gaat gewoon een of andere lulsmoes verzinnen. Ja, in het volgende ronde gaan we spreekwoorden doen en laten we een woord weg. En dan is het aan jou, Leo, om te raden welk woord weggaat. Hoge U vangen veel wind. Leo, wat moet er voor U staan? Ik verstond het allemaal niet. Hoge nee, het is U vangen veel wind. Ik denk dat we een heel diep trauma bij Roos hebben gedaan. Bedoel ik over Holland. Hoge U vangen veel wind. Wat staat er op U? Ja, geen idee. Weet je wat een gaarspel is? Dat hebben mijn kinderen ook. Hè. Dan krijg je zo'n groot pakket op schoot. En dan moet je elke keer, als je de vraag goed hebt, mag je het pakket doorgeven. Maar na 4,5 minuut, dan begint het te roken en te sissen. En als je dan het pakket in je poten hebt, op het moment dat de 4,5 minuut afgelopen zijn, ontploft het. Oh, leuk. Ik kan niet verklappen wie het overkwam vanavond, maar het was redelijk hilarisch. Ah, oké. Okay. Frans Bauer? Nee! Thuis Jan, ik denk dat Jan Roos heel erg jaloers is. Want wanneer is het al uitgezonden? Ik hou van Holland. Dat duurt nog heel even. Het wordt, Kun jij niet meer over straat, hè? Dat begrijp je toch wel? Hè? Nee, nou, ik wel, denk ik. Maar weet je wat ik nog het ergste vind? Ik de hele avond tegen alle belangrijke mensen daar. En dan hebben we het over hele belangrijke mensen. De hele familie De Mol. Ja. Fransje Bauer. Ja, hoor. En nog diverse mensen die ik zou kunnen noemen. Stacey Roos. De hele tijd gezegd, weet je wie leuk zou zijn voor dit programma? Nee, sterker nog, weet je wie leuk zou zijn om de omroep te redden? Jantje Roos. Ja. En dan krijg ik dit. Ja, een beetje uitgelachen de hele tijd. Ja, maar dit maakt niet uit. Ik blijf gewoon doorgaan, want ook al komt die liefde van één kant, hij blijft komen, weet je wel. Leo, ik heb nog even één opmerking over de nieuwe spits van Feyenoord. Ja. Welke? Pellen. Oh, Pellen. Ja, die AZ-man. Let op mijn woorden. De Nederlandse competitie is hartstikke leuk. En er gebeuren een heleboel dingen. En Pellen wordt topscorer. Leo. Nou, dat vind ik nou een leuke voorstel. Ik nuanceer dat iets, die gaat er tussen de 15 en 20 maken. Maar Leo, dat is toch een vlotte spits van AZ? Zegt u? Dat is toch een vlotte, die bij Parma ook geen deuk in een pakje in Parma om heeft geramd? Toen was de Nederlandse competitie een stukje sterker dan dat hij nu is. Jij denkt dat een kleine stukje extra reactiesnelheid wat hij toen nodig had, die had en nu wel, nu gaat hij 20 doelpunten maken. Pellen gaat de voetbalwereld verbaasd doen staan. Nou, hartstikke leuk. Hey, wie wordt de kampioen? Twente? Ja, Twente nog steeds, hè? Ja, nou, mooi. Niks aan. Nee, vooral vind ik zo. Wat irritant trouwens, dat hij Van Persie die weer 3 gemaakt heeft. Ja, en een penalty gemist. Heb je die gemiste penalty gezien van hem? Ja, met je paninka. Een mislukte paninka. Ja, daar ben je echt een lul, hè? Daar vond ik die missen van Juris iets leuker. Nee, zo is het maar niet. Hey Leo, Ajax was knudden met een rietje. Nee, dat was een leuke wedstrijd. Oh, mooi. Hey Leo, dankjewel, hè. Ja, alles nog iets. Ik vond dat Van Basten ook een zwak verhaal had over die aankopen en die verkopen. Dat wist hij allemaal, dus dat is allemaal slap gelul. Ja, je hebt gelijk ook, Leo. Waarom niet dan? Afbranden die zak, hooi. Ja. Huppakee, en door. Marco Van Basten. Hou van Heemskerk. Ja, dankjewel. Je bent een schat en een engel. En zie je volgende week. Lekker slapen. Ja. Dag Leo. Dag Leo. Siebeck. Ja, die komt eraan. Echt waar? Ja, Leo. Gaat hij over in Holland? Noeike. Oeh, ah, lekker hoor. Nou, super Basel. Leo, Basel. Hey, doei. Echte Janne. Een wilde zwaan. Een ander perspectief. Een vreemde dimensie. Onze Martin. Martin heeft zich helemaal kapot gelachen om Nietland. Min dacht dat daar een vliegtuig was gegijzeld. Waarom, weet nog steeds niemand. Maar ze dachten het. Die NOS had zelfs een extra journaal. Dus vloog twee F-16's naar die gegijzelde Boeing. Maar die piloot die vraagt aan die luchtleiding of daar een gijzeling aan die gang is, want hij schrikt zich kapot van die straaljagers. Dan lijkt het mij toch wel normaal dat jij je gaat afvragen of er wel iets aan die hand is. De piloot van een gegijzelde vliegtuig weet namelijk niet dat hij gegijzeld is. Dat is vreemd, vind je niet? Die NOS meldt dat er geen gijzeling aan die hand is. Dan wordt die toestel aan die grond gezet. Die piloot laat nogmaals weten dat er niks aan die hand is. Die NOS meldt dat er een gijzeling aan die hand is. Toch komen alle hulpdiensten uit Noord-Holland toegesneld om te helpen. Dan stapt die piloot uit om te vertellen aan die arrestatieteam dat er daadwerkelijk niets is geboord. Die NOS meldt dat er een gijzeling aan die hand is. Die NOS krijgt een passagier aan die lijn vanuit die toestel. Die zegt dat er niets vreemds aan die hand is. Dat zij ook niet weten dat dat van een gijzeling geen sprake is. Die NOS meldt dat er een gijzeling aan die hand is. De vliegtuigmaatschappij Vueling laat weten dat er echt zeker en zeker te weten geen enkele vorm van gijzeling geweest is. Die NOS begint te twijfelen of er een gijzeling aan die hand is. Oeren ging het zo door, totdat het ook bij die NOS doordrong dat er echt niks was. Martin heeft zich kapot gelachen. Wat een sukkels. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Help NOS, help NOS. Ik word gegijzeld. Ze hebben mij te pakken. Help, help. Eens even kijken of ze voor Martin ook een extra journaaltje over hebben. Ja, mooi hoor. Renske Leijten is de nummer 2 van de SP, maar al sinds jaren dag de onbetwiste nummer 1 van echte Janne. Het was een tumultueuze week voor de socialisten. En de vraag is hoe de partij de vrije vallende peilingen gaat stuiten in. Het Haags geluid. Renske Leijten van de SP. Hi Jan. Hi Rens. Oh, ik vind het zo lief het getortel altijd. Maar ja. Even serieus. Oh. Stel een vraag aan die vrouw. Renske? Ja, Jan? Wordt die godvergeten kale zuur zeikbak van de PvdA opeens de baas hier? Nou, volgens mij niet hoor. Oh. Nou, Roemer doet... En Sam doet... Maar Jan, kom nou even serieus. Oh, ja. We staan op verdubbeling in de peiling. Dat doet geen enkele partij ons na. Nee. De Partij van de Arbeid staat nog steeds op verlies na de vorige verkiezingen. Ja, laten we ook gewoon even bij de feiten blijven. We zullen wel zien wat er de komende weken gebeurt. Ja, ja. Maar wij gaan ervan uit dat we nog steeds de grootste kunnen. Ja, maar hey Rens, luister nou eens. Wat is er met Emiel? Want hij ging geweldig. De nationale troetelbeer. Iedereen die dacht, nou, het kost me al mijn geld. Maar ik ga toch op hem stemmen. Wat een ontzettend lieve man is dat. En plotseling is het premierkramp. Nou ja, je zag natuurlijk in het RTL-debat dat hij even van zijn stuk was gebracht. Dat kan met mensen gebeuren. Ja. En Niels is toch ook maar gewone mens. Gewone mens. En blijkbaar heeft dat heel veel invloed. Ik word er ook wel een beetje moe van dat het tot op ten treuren overal wordt herhaald. Ja, maar weet je wat ik nou niet begrijp? Laten we dat vanavond gewoon lekker niet doen. Hey, nee, Wenske, weet je wat ik nou niet begrijp, hè? Nou. Het gebeurt heel weinig, hoor, dat ik een slechte avond heb. Liever gezegd, het is nog nooit gebeurd. Maar stel nou dat ik zou hebben. 80%. Dan zou ik de volgende dag toch niet zeggen, of de volgende week van... Nou, ik ga deze week even mijn best doen. Nou, ik bedoel, Emiel wordt gevraagd hoe hij daar zelf over denkt. Hij heeft daar zelf commentaar op gegeven. Ik denk dat het ook wel heel goed is dat een politicus laat zien dat hij ook gewoon mens is. Ik vind daar niet zoveel mis mee. Hey Rens, luister, het was vandaag een heel groot stuk in NRC, gisteren eigenlijk. Tom Jan Meels had geschreven. En het kwam er een beetje op neer dat Roemer en de SP zo weer langzamerhand worden doodgeknuffeld door het maatschappelijk middenveld. Andere partijen gaan bellen, maatschappelijke organisaties, maatschappelijk middenveld gaan bellen. Ineens word je overal bij en word je overal bij betrokken. En zo zachtjes word je ingesloten en word je weer samen doodgeknuffeld. Ja, je komt zelfs echt Jan op de radio. Ja, ja, ja, jij bent verdorie bij ons altijd op de radio. Jullie hebben mij al heel vroeg ontdekt. Ik wil net zeggen, we volgen ervoor je. Hè? Je weet, als jullie de baas worden, hebben wij een baan. Hè? Toen jij nog in het kraakpand zat met drie zeteltjes, belden wij ook al. Ja, dat is niet zo. Nee, Jan, dat weet ik. Ik zal je ook niet tekort meer doen. Nee, komt zo, fijn. Maar de vraag was dus, is dat knuffelen jullie misschien een beetje te veel geworden? Jullie zijn niet meer die frisse protestpartij van zo weleer. Zo veeg. Ja, dat wordt zo goed. Nou ja, goed, dat zou kunnen. Ik denk dat dat iets is voor mensen die ernaar kijken en een beetje van een afstandje zien. Ik vind het wel heel grappig dat je opeens wordt gevraagd voor van alles. Maar ik laat me ook de kop niet gek maken. Want op het moment dat het wat slechter gaat, dan zien ze jammer weer niet staan. Eerst zien dan geloven met dat soort zaken altijd. Ja, dus ik, als ik word uitgenodigd door zorgbestuurders, dat gebeurde in het verleden ook. Dan zeg ik altijd, ik wil prima komen kijken, maar ik wil geen powerpoints en dure lunches. Oh. Dat zal ik blijven doen. Broodje kaas, Rens. Ja, broodje kaas. En gewoon de praktijk ook zien. Want meestal dan weten bestuurders het heel prima in powerpoints te laten zien. Maar ze hebben geen flauw idee hoe het echt te werken. Ja, maar ondertussen de 3%-norm halen was toch niet zo hard als we eerst dachten. Over my dead body. Pensioenleeftijd gaat toch gewoon omhoog. We gaan toch weer een beetje leuk meedoen in Europa. Zo zachtjes zie je het gedachtegoed, het trotse gedachtegoed, het linkse, het maoïstische gedachtegoed van de SP. Een beetje wegkwijnen in de wurggreep. In de wurggreep van de gemiddelde Nederlandse samenleving. Dinges. Nee? Nou, nee hoor. Ik denk dat we heel glashelder zijn als het gaat over Europa. En dat we altijd hebben gezegd, samenwerken is prima, maar de macht afgeven niet. En dat is eigenlijk altijd nog zo geweest. Ik denk dat heel veel mensen hebben gedacht dat wij tegen waren. Nou, en dat is absoluut nooit. Nou, wij ook wel een beetje. Geweest. Ja, maar ja, dat is dan toch niet goed overgekomen. Oh. Of misschien dat we het nu beter overbrengen, dat het aan ons ligt, dat kan ook nog. Nee, ik denk dat het helemaal niet zo gek is dat we ook laten zien dat we juist op Europa wel alternatieven hebben. Maar dat we ook ontzettend kritisch blijven op de ongebreidelde macht van die bureaucraten. Op zo'n ESM-noodfonds, wat gewoon maar geld uitgeeft zonder enige controle. Renske, jullie hebben het poldermodel gesloopt. Ja. Nou, lekker. Ja, nou ja, de heer Wientjes zei in 2009 nog, ik heb geen zin meer in gesprekken met de vakbond. Het poldermodel, dat bestaat niet meer. En nou jullie de schuld geven. En nu geeft hij ons de schuld. Nou, hartstikke mooi ook. Dat hele poldermodel, ik vond het ook vreselijk. Dat het met elkaar te smoeselen aan zo'n tafel. Pleur lekker op. Misschien moet de heer Wientjes er ook gewoon even aan wennen dat de kiezers en de burgers in Nederland op 12 september gewoon een keuze hebben. Ja, precies. En misschien moeten gewoon überhaupt die vakbonden gewoon allemaal op sodemieteren met een gezeur iedere keer. En een keer lekker aan de bak gaan met die fluitjes en die petjes, toch? Daar sta je toch ook achter? Oh nee, jullie waren wel van de staken, toch? Nou ja, dat is een middel waar de vakbond over gaat. Daar gaan wij niet over. Kijk, op het moment dat jij je salaris kwijtraakt als thuiszorgmedewerker, of je moet kiezen voor ontslag, en er komt is niemand die naar je luistert, dan kan ik me voorstellen dat dat op een gegeven ogenblik gebeurt. Je hebt gelijk. Maar dan ben ik ook wel solidair aan die dame. Ik wil toch nog heel even terug naar Samsung, als je het niet heel erg vindt. Oh ja, leuk. De afgelopen dagen, ik weet niet of jullie het journaal hebben gekeken, het NOS-journaal, 8 uur. Ik vind dat hij nogal een setje in de rug begint te krijgen van bijvoorbeeld Buitenhof. Want vandaag zat die Driehuis, die zat bijna met een lichte verstijving, zat hij naar Samsung te kijken en zegt, ja, u bent wel premier waardig. Meen je dat nou? Ben ik blij dat ik het niet gezien heb? Ik heb een steen door die buis gegooid, echt. En bij het journaal is hij de hele tijd de opener. En dan de derde item gaan ze nog eens vertellen dat Rutte alleen maar liegt. Ik ben toch wel een beetje dat Samson nu de wind meekrijgt van het journaal en dat soort dingen. Heb jij dat gevoel ook, Rens? Rens? Ja, ik zal heel eerlijk zeggen dat ik de afgelopen dagen heel erg op veel op pad ben geweest en weinig zin. Oh ja, tomatensoep. Ja, ook. En tomaten-ei. Nee, maar ja, dat kan. Dat kan dat het natuurlijk nu op die manier gebracht wordt. Ik denk dat er nu drie partijen zijn die mogelijk de grootste kunnen worden. Wij hopen natuurlijk dat de SP de grootste wordt. En laten we eerlijk zijn, dat zou ook wel goed zijn voor de Partij van de Arbeid. Want ze hebben nog een behoorlijk links kiezingsprogramma geschreven. En als we dat waar willen maken, dan zullen ze ons toch echt nodig hebben. Waarom wil Samson dan niet aan die... waarom wil Samson dan niet tegen jullie Emiel zeggen van... Maar natuurlijk, Emiel, als we lekker groot worden, gaan we toch samen optrekken, schat? Tuurlijk! Nou ja, doet hij niet, hè? Die kleine kale apenroep. Dat doet hij, nee. Maar dan moet je echt even Samson bellen, want die zou dat wel moeten maar doen. Maar snap jij dat? Nou, want anders is het hetzelfde verhaal als in 2006. Ja. Wouter Bos met een kopje koffie. En nou, toen wilde Jan-Peter Balkenende niet met ons. En toen was het de klop op de schouder bij Jan Marijnus. Doei, hè, Jan? Rezi. Rezi, het is al handjeklap begonia. Het paars is er al doorheen. Ja, toch? Dat maakt helemaal geen fuck uit hoeveel zetels jullie halen. Handjeklap begonia. Nou ja, goed, dan moeten we vooral de grootste worden, want dan maken we dat... Ik vind kiezen tussen de SP en paars, vind ik een beetje kiezen tussen de enorme griep en de best wel zware enorme griep, hoor. Wat ik dan zeg. Jan, ja, het is ik ben ervan overtuigd dat jij niet zoveel verdient, dat jij zo ontzettend veel... Dan kun je de poont niet, hoor. Dat is heel goed, dus. Aan welke terminale ziekte willen je nou doodgaan? Je lijkt aan een enorme vorm van zelfoverschatting. Jij hebt gelijk ook. Dat is inderdaad waar, maar... Maar Jan Heemskerk heeft er misschien wel meer last van. Die heeft wat meer bereikt, maar Jan Roos... Roos, die heeft niet veel meer dan ik. Ik scharrel net het kostje van mijn angstig piepende kuikens in het nest bij elkaar. Ja. En het is gewoon echt... Hij zat vandaag bij Ik hou van Holland. Nou, moet dan je toch genoeg. Nou, dan ben je toch echt een commerciële hoer. Ja, dat wou ik zeggen. Dan moet je echt voor elke zetel moet je krabbelen. En morgenochtend pak ik gewoon een krantenwijk, hoor. Renske, zou jij dat doen? Al kreeg je 5 zetels erbij, maar bij Ik hou van Holland meeklappen met Guus Meeuwis, dat doe je toch niet? Dat kan ik niet zeggen van dat doe ik nooit. Nou, Renske, ik zal je één ding vertellen. Jullie kiezers, de laten we zeggen, iets minder bemiddeld, niet naar, per se, heel erg rijk. Nou, al mas, hoor. Nee, helemaal niet. Nee, ik vind het vreselijk. Je bent wel heel neerbuigend bezig, Jan. Ja. Maar je moet je niet goed voelen voor geen enkel programma. Dankjewel, je moet alleen wel nadenken. Sta ik daar geen kunstjes te doen die niet bij me horen? Ja, Jan. Nou, sta je daar lekker mee te klappen met Guus Meeuwis. Met een knakworst in je bek. Toevallig ook onwijs van zingen. Ja, daarom. Je schaap je dood. Hier echt de Jan. Ik hou van de... Rens! Nee. Jan Roos, je bent gewoon jaloers. Ja, dat zeker weten. Denk ik ook namelijk. We hebben hier al een kwartier ruzie over. Hè? Ik zou ook graag heel dicht bij die botoxkop van Linda de Mol staan en dan meeklappen met een leuk liedje van Guus Meeuwis. Is dit toch ergens relevant voor het gesprek met Renske? Er komt een moment dat jij ook wordt uitgenodigd. Nou, dat denk ik nog. Laat wat hopen, zeg. Waarschijnlijk komt Emiel Roemer dan binnenkort en die zegt, nou, ik kom wel, maar alleen als Jan Roos er ook is. Dat is het niet één, hè? Hé, Renske, we hebben nog 2 schaatsen voor je liggen. Die neem ik van de week even mee naar Den Haag. Maar die heb ik echt liggen. Ben jij in Den Haag? Ja, van de week ben ik in Den Haag. Ben je Den Haag van de week? Gaan we weer beginnen? Ja, we gaan weer beginnen. Is het bonus weer begonnen? Ja, bonus gaat weer beginnen. Ben je er nog steeds bij? Ja, hoor. Ben je niet gestopt? Nee, ben ik echt gestopt. Niet? Nee, het zat er niet in. Oh. Dit jaar. Ja, goed. Rens Kleijten, mag ik je heel veel succes wensen. Super bedankt. Ja, jongens, dankjewel. En we vinden jou, ondanks hier alles, een ontzettende lieve meid. Ja. Nou. Echt waar. Dat houden we zo. Ja, ja. Hoor. Dag, Rens. Het Haags geluid. Ja, dat is helemaal lekker. Dan geven we 2 premièrekaarten weg voor de verbouwing. De première van de film, van het boek van Saskia Noord. Aanstaande succesfilm. Met het boek. Ja. Aanstaande succes. Mag je dus naar een première, mag je dus al die sterren bekijken. Mag je dus een drankje drinken aan de bar. Met allemaal grote pimpelen. VIP's en BN'ers. Zoals bijvoorbeeld, ik noem een Jan Heemskerk. En dan krijg je een hond reageert. Nee. Hashtag echte Jan. Dan kan je dus 2 kaartjes halen. Morgen feestje in Amsterdam. Gratis drinken en een boekje erbij. Nou. Voor op de play. Nou. En niet reageren. Nou. Nee. Prachtig. Nou, snobistische publiek van echte Jan. I love you. Ja, zo is het toch. Ja, terwijl jij zo'n populist bent. En zo'n man van het volk. Nou, dan zou ik wel bij houden van Holland. Dat dacht ik ook, juist precies. Hé, laten we iets anders doen. Want ook de liefdesponsor, die leest wel eens een krant. En wordt daar niet altijd vrolijk van. Dagboek van de liefdesponsor. Ja, in de nieuwe bijlage Vonk van de Volkskrant stond dit weekend een mooi onderzoeksverhaal van Martin Sommer over segregatie in Nederland. En dan een keertje niet de wederzijdse afzondering van bevolkingsgroepen van verschillende etnische afkomst. Nee, dat was nou net het leuke. Men had compleet allochtoon Nederland uit het onderzoek gesloopt en alleen gekeken naar de autochtone bevolking. Wat blijkt? Hadden we hier vroeger een grote middenstand. Nu gaat een diepe en groeiende kloof tussen de bemiddelde elite die hecht aan gezinswaarden, goed is opgeleid en eigenlijk tamelijk moreel hoogstaand en idealistisch leeft, en aan de andere kant een laag opgeleide onderklasse vol met gebroken eenoudergezinnen, obesitas, drugsgebruik, criminaliteit en lichte zeden. En natuurlijk haat tegen het establishment. Grappig ook was het stemgedrag van Nederland minus de allochtone burgers. In de Randstad bijvoorbeeld is dan de PvdA meteen voor de kaart geveegd. Voor de PvdA was er sowieso geen goed nieuws. Het profiel van een autochtone kiezer komt kortweg neer op zeurende bijstandstrekker. Nee, dan doen de PVV en de SP het electoraal een stuk beter. Zouden zij de lijstverbinding aangaan die op grond van hun vrijwel identieke stemmersprofiel voor de hand ligt, zijn zij de onbetwiste kampioen van laag opgeleid en woedend Nederland en de arbeidsondergeschikte. En dat het GroenLinks maar niet lukt het zeteltal op te drijven, dat komt doordat ze zich richten op linkse mensen in plaats van hun werkelijke electoraat, de idealistische liberaal die heus wel goed wil doen, maar niet ten koste van al zijn poen. GroenRechts dus. Hetzelfde gevaar bedreigt ook D66 als Pechtold verder gaat met zijn flirtage met links. Alleen de VVD snapt als onvervalste elitepartij waar de boterham is gesmeerd en blijft daardoor moeiteloos kampioen van de rijken. De conventionele partijen tenslotte, die moeten zich volgens Sommer en de zijne richten op de Bijbelbelt van Groningen tot Middelburg, waar de christelijke kaart nog iets waard is. Net als de Partij van de Dieren gewoon vol gas voor de zielige beesten doctrine moet gaan. Special interest partijen heet dat voor relies, respectievelijk dierenbeschermers. Ik vond het een zeer inzichtelijk en gevoelsmatig sluitend verhaal van Martin Sommer en zijn maten. Toch vreemd dat de politieke partijen in de breedte kennelijk zo weinig snappen van hun eigen electoraat. Dat doet wel geen wonderen voor mijn vertrouwen in de politiek. Dagboek van de liefdespanter. Zo, dat was prima hoor. Dat was helemaal niet goed. Je kan trouwens... Zo is het weer helemaal niet goed. Het was helemaal goed. Oh, die zei helemaal niet goed hoor. Nee, zei helemaal goed. Oh, oké, nou, vind ik ook een keer leuk zeg. Jezus. Je kan nu gratis bellen 0800-121 om je mening te geven over de stelling. En de stelling is vanavond, als je niet stemt, moet je ook je kop houden over politiek. En zo is het maar net. Maar, dames en heren, jongens en meisjes, echte jonge luisteraars, het is niet te geloven. Ik heb godverdomme voor moeten smeken. Maar we hebben een winnaar van de 2 premièrekaarten. Morgen in Amsterdam. De film De Verbouwing, boek van Saskia Noord. En de winnaar heet Daniel Temming. Daniel Temming, hartelijk gefeliciteerd. Je kunt de kaart afhalen, maar God mag weten waar. En je kunt nu in ieder geval gratis inbellen voor Wat een Geleuter op 0800-121. En de stelling is, als je niet stemt, moet je ook je bek houden over de politiek. En zo is het maar net. Zwemmen, ja, daar hebben we dus al een keer goud geworden. En 4 keer brons, nog wel meer, hoor. Want dit is baanwielrennen zilver en nog wat brons en wielen ook nog zilver. Ja, ik zeg maar wat, want we weten niet helemaal zeker hoe het staat met de medaillespiegel tot op heden bij de Paralympische Spelen in Londen. Hoor. Want we halen heel wat binnen, hoor. Onze jongens en meisjes zonder armen en benen. Onder het motto, goed materiaal is alles. Bellen we met Frank Jol van de orthopedische dienstverlening. Frank Jol uit Hoorn, die met een vrachtwagen vol met ledematen naar Londen is vertrokken. Hele goeiedag, Frank Jol. Hele goeiedag, hallo. Zeg Frank, is er nog iets te bejuichen geweest de afgelopen uren in het Olympisch Stadion van Londen? Ja, sluiting van de dag hier al voor de Nederlanders. Malou Verijn, zilver op de 100 meter sprint hier in het Olympisch Stadion in Londen. Ja, dat is helemaal geweldig. 100 meter kniphard rennen op jouw plankjes ook? Ja, op mijn plankjes, ja, als je het zo zeggen mag. Ja, wat is fiber toch? Ja. En waarom is het zo goed op jouw attributen? Nou ja, goed, waarom het zo op mijn is, ja, dat weet ik niet. Ik vind het leuk om te maken en de chemie ontstaat met degene die erop loopt. Dus dat is het voornamelijk, denk ik. Ah, maar het is niet zo dat je zegt, nou, die van mij zijn zo goed omdat... Ja, natuurlijk, de mijnen zijn heel goed, ja. Omdat wij er heel veel in de afgelopen jaren en tijd aandacht aan gegeven hebben. Om de beste afstelling te hebben. En wij denken met de dingen zoals het nu in elkaar zit, heel goed materiaal, nu het beste materiaal te hebben, ja. Nee, maar Frank, even een stapje terug. Wie begeleid jij zo al allemaal van de Paralympische ploeg in Londen? Wat gaat het nu over? Ja, dat is Malou Verijn, Suzanne Verduin, Marije Smits, Ronald Hertog. Dat zijn de protheseklanten Iris Pruisen, die een waanzinnig gesprongen heeft vanochtend in de verspringwedstrijd. Hey, en hoeveel medailles verwacht je te halen? Ja, nou ja, we dachten meer. Vandaag was een dag waar we meerdere medailles dachten te halen. Maar ja, nou, er is Suzanne is zeg maar. Ja, niet lekker gegaan. En ja, de medailles blijven een beetje uit. We hebben nu een zilveren. En Roland en brons vanavond. Dus we hebben vandaag twee. Nou, en dat dan na alles, hè, medailles, het baanwielrennen en het wielen. Wat is wielen eigenlijk? Is rolstoelrijden zeker, hè? Ja, wielen is rolstoelrijden, ja. Ja. Daar doe je niks voor, toch? Daar wil je schoonmaken. Ja, schoonmaken, waarom niet? Zodat ze beter geolied zijn. Zeg, hoe kom jij in deze tak van... Wat zeg je nou? Stickers verwijderen. Wat ga je verwijderen? Ja. Stickers verwijderen. Oh, stickers. Ja, waarom niet? Ja. Nee, zonder gekken. Nee, ik kan er een beetje tegenaan. Zo is op het toernooi ben ik een beetje materiaal banden wisselen. Ah, banden wisselen, materiaalman ben je gewoon. Dat is een beetje wielen. Ja. Hey, zeg Frank, luister eens. Hoe kom je eigenlijk in deze tak van sport terecht? Nou ja, het is, ik ben dat ik op een gegeven moment vroeger heel veel wist wat ik niet wilde, wist ik niet wat ik wel wilde. Totdat ik in aanraking kwam met dit vak. Nou, dan ben ik naar school gegaan voor het vak, helemaal goed. Toen ik klaar was met school, kwam ik eigenlijk direct in aanraking dat ik zelfstandig ondernemer kon worden. Nou, dat heb ik dus ook gedaan. En vanuit daaruit het sport altijd mijn passie gehad. En ik kon het heel goed bij mijn sportieve passie heel goed combineren met mijn werk. Dus allemaal geweldig. Nou, super zeg. Hey. En vind je eigenlijk ook niet af en toe met dat hardlopen, hè? Met die protheses, dat gaat zo ongelooflijk hard. Moeten die mensen eigenlijk niet gewoon met de normale Olympische Spelen meedoen? Hè? Je hebt die ene gozer natuurlijk. Oscar Pistorius, ja. Nee, dat vind ik dus wel. Weet je, op het moment dat je zo hard loopt in de limieten loopt, dan hoor je gewoon thuis daar waar de snelste zijn. En waar het dan is, of de Paralympische of Olympische is, dat maakt me niet uit. Ja, dat is ook maar, een beetje. Maar is dat niet oneerlijk voor die mensen die gewone benen hebben? Nee, ja, waarom? Het loopt nog even hard. Dus zo gaat... Ja. Maar als het nou harder gaat lopen, als jouw fibers nou nog harder vibreren. Ja, is dat niet zullen voor de mensen die gezonde benen hebben of geen benen hebben om geen gezonde benen te hebben? Ja, ze blijven. Kijk, het is een strijd gaat het worden. En ja goed, er zijn er maar een paar. Je moet echt heel goed zijn, wil je je echt kunnen meten met de snelste ter wereld. Hé, hey, die dame die je begeleidt, die heeft dit zilver gewonnen met 100 meter kneppelhard rennen. Waarom werd er geen goud? Omdat ze net niet uit genoeg rende. Ja, nee, begrijp ik al. Maar lag het nou aan haar of lag het aan jouw planken? Nee. Ik kan je vertellen, zij heeft een dubbele onderbeenamputatie. En met een dubbele onderbeenamputatie is de start gewoon een stuk lastiger als met één been. Ah, en die andere had één been? Ja, die andere had één been. Oh. En je laat dus zeg maar op de start heel veel leggen. Ja. Maar hou in de gaten, van de week 7 september loopt ze de 200 meter. En die gaat ze winnen. En als ze zo blijft zoals ze nu is, gaat ze die winnen. Ja, als ze helemaal op gang is, dan loopt het wel. Maar dat zie je vaak hè, bij die Paralympics. Want ik kijk er wel eens naar, want ik vind het gewoon heel erg knap allemaal. Maar laatst zag ik ook zo'n zwemwedstrijd. Er was een Chinese, die had helemaal geen armen. En die had alleen benen. En die ging als een torpedo. Dat was gewoon een torpedo. Ja. Dat was een Chinese torpedo. En die ging dan zwemmen tegen iemand met één been en één arm. Ja, dat is toch eigenlijk meer een beetje... Dat zit lekker. Dat zwabbert een beetje. Dan denk ik, wat is dit nou? Lekker tegen zo'n Chinese torpedo met je één arm en één been. Dus af en toe is het wel een beetje oneerlijk, hoor, vind ik. Dan denk ik, kunnen ze niet alle Chinese torpedo's tegen elkaar? Nee, zo oneerlijk is het niet. Ze hebben alle klassen gemaakt. Ja, gelijk ook. Nou, maar het is niet gewoon, en als het een beetje oneerlijk is, maakt het niet uit, want gehandicapten kunnen leuk meesport. Onze minister Jan, Edith Schippers, die vindt dat namelijk, dat gehandicapte mensen of mensen met een beperking, zoals het heet. Komt trouwens volgende week bij echt Jan bezoeken. Ongelooflijk, wat een toeval. Nou, in ieder geval, die vindt dus dat mensen met een beperking moeten meesporten met gewoon valide sporters. En wat vind jij daarvan? Nou ja, dat is goed. De integratie is best goed. En op het moment dat ze moeten kunnen meten, dus integratie gewoon met elkaar kunnen trekken, daar worden ze beter van en dat is gewoon goed. Ja, dat vind ik ook. Hey Frank, ontzettend veel succes nog. En maak er wat moois van, hè? Want het ligt ook in jouw handen. Ja, nee, nou, ik zeg, blijf ons volgen tot de tiende. Zeker. Gaan we zeker doen. Blijf boeren, blijf oliën en rennen erbij. Ja, en hou hard. Hou hard. Dag Frank. Okay. Dag. Doei. Hoi. Hoi. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Jan, voordat we beginnen, ik heb net op Twitter gevraagd wie luistert er allemaal nog. En er zijn 6 reacties binnengekomen, dus ik wil graag even alle 6 gedag zeggen. Nou, dat is leuk. Joost van Kuppenveld, leuk dat je luistert. Abdella Dami, dankjewel. Hij zegt, ik ben net te laat, maar ook bedankt dat je bent. Hans Schreuder, Jan Maurits, Patrick de Jong en Christian Quint en Peter Lendrink. Dat was hem. Dat zijn de luisteraars. Wat een leuke namen hebben ze allemaal. Ja, toch leuke multicultiegroepjes. Nou, dat zou ik zeggen. Een beetje maar je al niet overdrijven. Er hangen er ook nog een paar aan de telefoon. Dus als je nou eens lekker begint met de stelling... Oh, we zijn dan, ook alweer, ik denk dat we zo op 10 luisteraars zitten. Dus we gaan eventjes gezellig met elkaar even leuteren. Want ik hoorde laatst iemand zeggen in het café... De politiek is allemaal corrupt. En ze doen toch niet wat ze zeggen. En ik ga niet meer stemmen. Nee. Het heeft toch geen zin. Nee. Allemaal prima en aardig. Maar ja, dan blijf je toch lekker zeiken over de politiek. Nee, want het wordt een stuk lastiger, vriend. Want je moet namelijk gaan stemmen op een partij die dichtst bij je ideaal komt. Dus ze doen niet altijd wat jij wil, hè? Nee. Maar dichtst erbij. Ja. De perfecte partij bestaat dus namelijk helemaal niet. Nee. Dus jouw wantrouwen in de politiek, die hou je maar lekker voor je. Ja, zeker. Hè? Lekker wel eens in zeiken dan. Dus of je stemt of je stemt niet. Maar, Edoch, en dus komt nu de stelling, want dat is eigenlijk het hele verhaal van dit praatje. Ja, hoor. Bel gratis 0800-1121 en geef je mening over de stelling van vanavond. Als je niet stemt, moet je ook je kop houden over politiek. Dus niets meer, ik heb geen vertrouwen meer in de politiek. Wat heb je gestemd? Ja, ik stem niet meer. Ja, hou dan je kop over de politiek. Precies. Snap je? We hebben iemand met een hele boeiende naam, Jan. Butotta. Butotta. Edoch. Wat zegt u? Edoch. Okay. Edoch. Nou, ah. Edoch. Welkom in de uitzending. Want, nog nooit zulke grote lullen gezien als jullie. Het is niet te filmen. Gehoord. Dit moest echt. Gehoord. Grote lullen, gehoord. We zijn op de radio. Kunnen we Lully wegbezuinigen? Lully? En kunnen we jullie wegbezuinigen? En nog één ding, hè? Edoch heeft gesopen. Die christenhonden, hè? Oh, kijk, we gaan schelden. De christenhonden? Ja, wij zijn vreselijk, maar meneer gaat nu schelden. Oké, ja. Die christenhonden, kunnen die ook wegbezuinigd worden? En... uit de kerk geslagen worden. Ja, we gaan de christenhonden wegbezuinigen en onszelf ook. Bedankt voor je bijdrage. Dank je wel voor deze interessante bijdrage. Wat een geleuter. Misha, wil je ons ook wegbezuinigen? Misha is weg. Misha is niet weg. Misha, ja, hey, ben je. Misha, hallo, hi. Ja hoor, hoi. Hoi. Daar ben ik dan. Nou, daar ben je, Misha. We zaten op je te wachten, jongen. Heb je ook nog een reactie op de stelling van vanavond? Als je niet stemt, moet je kop houden op politiek. Ja, dat ben ik wel mee eens. Oh, maar nou, mooi. Het probleem is, nou. En nu komt het. Ja. Het leuke is dat je natuurlijk ergens op stemt. Ja. En daar in meegaat in de ideeën. Ja. Maar nou. Dat die ideeën soms overboord worden gegooid voor een coalitie. Zeg maar gerust, verkwanseld, Misha. Verkwanseld, ja, precies. Dat is waar, dat is een ellendig ding. Dat had ik ook een keer. Dan ging ik stemmen, ging die partij waar ik op had gestemd samenwerken met de partij die precies het lijnrecht tegenovergestelde wilde. Dat is iets, wat krijgen we, godverdomme, nou, ik stem op jou, omdat je dan niet met die lul in zee gaat, doen ze het toch. Dat is wel waar, Jan. Ja, maar dat is coalitiepolitiek, daar zitten we in Nederland nou eenmaal vast. Dat vind ik nou exact, als je niet stemt, dan moet je ook niet lullen over de politiek. Nee, maar kan je niet... Wat wil je dan? Dat je stemt op de Partij van de Arbeid, misschien in jouw geval, en dat je dan wil dat ze dan maar 76 zetels houden, want dan kunnen ze hun eigen beleid doorvoeren. Maar dat ze niet met de VVD bijvoorbeeld gaan. Dat is toch de aartsvijand. Oh ja, nou helemaal goed. Ja. Hartstikke goed. Wat een geleuter. Hé, hey, Ivan. Goedenavond. Goedenavond. Klink je lekker wakker. Een heerlijke, wakkere, opgewekte stem. Hé, hey, ja. Ivan. Ik ben het eens met jullie stelling. Meen je nou? Wat is de stelling eigenlijk? Ik zal het vertellen. Als je niet stemt, moet je ook niet zeuren over... Oh, ja. Ben je het eens? En waarom? En zo ja, waarom? Nou, omdat je in Nederland inderdaad niet echt een doel kiest, maar een globale richting. En ik vind dat VVD en PvdA wel met elkaar kunnen, omdat je dan de mooie kanten van beide ideeën samenvoegt en dan een goede kant op Je bent een echt onwijs idealist en ik mag het wel, maar... Nee, tot lief, die jongen. Ja, die maar... Ja, maar bedankt, Ivan, voor je bijdrage. Wat een geluk. Hey, ik hoop toch dat dit een meisje is. Jasmin, ben jij meisje? Ja, maar dat zal wel weer een vriendin Jasmin, van... Jasmin. Een vriendin van iemand zijn. Wat zeg je? Hallo, met Jasmin. Hey, Jasmin. Ja, ik heb gemist. Ik heb u gemist. Oh ja? Oh, Jasmin, hallo, daar ben je weer. Ja, heb hallo, je een oude roos gemist? Ik vind dat jullie een gezellige stem. Ja. Oh, dat is die Franse mevrouw, weet je wel. Ik ben Française. Ja. Zijn gezellig met z'n tweeën, hè? Ja, dat is niet zo, hè? Je t'aime Hollande. Kent u dat programma? Je t'aime Hollande? Oké, als dat ligt aan mij, ik ga stemmen op u, Jan Ros. Maar kent u het programma Je t'aime Hollande? Maak maar een partij voor gezelligheid. Jasmin, laat je titel nog gezien. Wat een geleuter. Henkie. Ja, hallo. Hey, Heemskerk, lekker interessant doen bij lunch, hè, Jurgen van den Berg. En dan toch, ik hou van Holland doen. Dan heb jij een groot ego, hè? Heb je nou een groot ego? Je zou het ook kunnen zeggen, hij gaat overal zitten, heeft helemaal geen ego. Ja, een beetje intellectueel uithangen dan bij Radio 1 en dan weer daar. En dan weer dat heet veelzijdigheid, Henk. Ja, ja, ik ben gewoon een hoer, inderdaad. Ik ben gewoon een prostituee. Hey, wacht even. Een prostituee, nou ja, goed, dat is ook een eerzaam vak. Hé? Hey? Maar Henk bedreigt mij toch altijd? Oh, Henk, je moet je niet Jan bedreigen, vraagt hij. Hij voelt zich nu enigszins te kort gaan. Hij werkt inderdaad, hij noemt het werken, maar het is meer gewoon een beetje bij de hand doen met een microfoontje. Ja. Henk, zo ken ik je weer. Ja, die klootzak is lullig niet waard, joh. Oh, oké. Okay. Nou, goed. Nou, dankjewel voor je zinnige bijdrage. Maar zijn we bijdragen. Ja, is toch leuk. Wel, ja. Hé, Johannes. Ja, ik ben ook een beetje ontzettend. Johannes, haal even je telefoon uit je reet. Nee, dat doe ik niet. Je hebt gelijk ook. Ja, laat maar lekker zitten ook. Je hebt gelijk ook. Hé, dankjewel voor je bijdrage. Leuk, ja. Hi. Wat een geleuter. Oh, de naneuk. Zit er weer op, hoor. De naneuk, daar gaan we weer. Wordt het nog gewipt? Jullie geloven niet wie er volgende week komt. Jawel, dat heb je al verteld. Oh, echt? Ja. Heb ik het al weggegeven? Ja. Minister Schippers. Edith Schippers. Gezondheid. We hebben gewoon volgende week een minister zitten. Ja. God, en dan moeten we de zinnige vragen gaan voor. Ja, dan moeten we weer intellectueel gaan doen. Dan wordt Henk kwaad. Nou, in ieder geval hartstikke leuk. Minister Schippers van de VVD, volgende week bij Echte Janne. We zullen haar het naadje van haar hemd en van de rest van de kledij... ja. Hoe vond je het gaan, Jan, weer met ik mij? Ik vond het heerlijk gaan. Ik zit nog een beetje te tollen dat ik voor prostituee ben uitgemaakt. Maar dat is ook weer een leuke nieuwe ervaring. Nou, je bent ook licht commercieel. Licht commercieel. Nou, godverdomme, ik ben een jonge ondernemer. Ik ben echt een liberaal. Zorg voor jezelf. Ja, je hebt gelijk ook. Je hebt gelijk hartstikke ook. Lief. Ik vond het leuk om weer te zijn, Jan. Ja, ik ben ook blij dat je er bent, Jan. Ja, oh, dat vind ik weer fijn om te horen. Want de kabouter was weliswaar veel aardiger. Op zich bekwaam. Maar ja, het is geen Jan Roos. Volgende week gaan we weer met echte Janne knallen met minister Schippers. Hier op zondagnacht 12 tot 2. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Kusjes en de groetjes. Liefjes. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Weet je wat mij doet denken aan een polderdrama, Saskia? Nou? Dat je jezelf laat uitnodigen bij Ik hou van Holland. Barnes en weet jij toevallig dat onze vriend Jan Heemskerk daar vanavond heeft gestaan? Maar jullie komen dan ook uit een elitair kunstenaarsdorp. En ik ben van gewone komaf. En ik sta gewoon nog in die massa met beide voetjes. En als de SP straks wint, wordt jullie vergast. En ga ik gewoon nog mee. Oh.